أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس دا کور د اصلاح لپاره دا عام اصلاح لپاره علما یو ترتیب د جهاد سلسله کې د قران نه اخص کړه دینو د کور اصلاح سره لګی کنه دې سره د عام معاشره اصلاح وابستر مسله د خمر او د میسر د جواره او د شراب ګوره په کور کې چې یو جوارګرو نو هغه چې سی به جواري بیلي نا خو بیا د کور نه هر شی چې وس پې ورسې نو پټی او چې په کور کې یو پوډري نو هغه خو چې بیا په څه باندې وس برکېږي نو هغه پټی ناکور غیر محفوظ شو آکور پریشانه که شو چه کم کور که پودری او جوارگر پیدا شو ده دی وجه نا کوشش دا پکار دی چه کور که دا سه افراد پیدا نشی او دا سه افراد دا سه نا پیدا کی دا دا سو ای صحبت نا پیدا کی دا ناکار مرگیتیا نا پیدا کی چه کلا سړی د بال بچ د دیک بال او دعاگان بال بچ لنکی نو بال بچ لو پرانو سرکینی مرگریش ناغا عادت عادات سیئا اختیار کی او داغی دا وجه نا بیا درد سر جوش یسألونک عن الخمر دوی پختنه که استانا پا بارد شرابو که ولمه سری پا بارد جواره که قل فیه ما اسمن کبیرون تور توایا دی جواره که شرابو که لیه گنارا و منافع للناس او پا دی که فیدی دی ده پارد خلقو و اسمه ما اکبر من نفه ما گناہ دا دیدوالو دا زیادت دا دا نفی دا دیدوالو گناہ دا دیدوالو زیادت دا دا نفی دا دیدوالو ویسألونک ماذا ينفقون او دی پختنک استانا چس خرچ کو منگا قل العفو تورتوایا زیادی خرچ که استاسو دا سروریاتونا کذالک یبین اللہ دارنگ بیانی اللہ لکم الآیات تاست آیاتنا لعلکم تتفکرون دپارا ددی چی تاسو کے سوچنا فی الدنیا پبارا دکارونو د دنیا کے والآخرہ او پبارا دکارونو د آخرت کے دلتا د خمر شراب وتول د شراب تاریخ کتابونه داسې کوي هو النیو مما العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد شراب د دې تاریخ سره هو النیو مما العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد ونی دا غومیدی مما العنب دو بود انگرونا اذا غلا کلتی دا جوش واشتد سخت شی وقذف بالزبد او زگولی زگولی نو دیتا وی دا شراب ورتوی او خمر اثر کې پردې توي دا شراب هم پاکل یو پرده راولي د دیو جنو ته خمر ویلې شي. حضرت علی صاحب وای وای که په کوی کې شراب یو ساس کې پرې وته او د دغه کوی د پاسه د دغه کوی د پاسه مناره جوړه شو نو زبا په دغه مناره کې بانګ ونه وایم. یعنی د شرابونه د نفرت په بنیاد وای یو کوی کې او ساس کې شراب پرې وته او بیا په دغه کوی باندې مناره جوړه شو او نو زبا په دغه مناره کې د الله نوم وانه لمدا شراب دونه پدې شه او بیا وای که یاره سمندر کې او سمندر کې سات کې شراب چاو غرزو یو سین کې او دغه سین اوت شو په دغه د غیار او ټوکې دا نو زبا په دغه غیا کې خبر ساروي او نسرو دا د اظهار د نفرت ته پار د شراب او نن سیبا مسلمان د شراب او د کباب و عادتی جواری ستا وی نو تفسیر کبیر وی کل شئن فیه خطر فهو من المیسر حتی لعب السبیان بالجوز کل شئن فیه خطر ارغ شئت پائے کی دا گتے و دا بیلات چانسی فهو من المیسر دا دا میسر نبی یعنی اغا لوبا چی پاگی که دا گتے و دا بیللو مسلی حتی لعب السبیان بالجوز تردی چی دا معشومان لوبی بالجوز پا غزانو سره چی دا معشومان په غزانو لوبې کوي زمونږ زمانه کې خو په غزانو نه کوي که دغه غرونو ته غزانې کهلته په غزانو کوي نو زمونږ دلته وله شیطان بله لوبه راستې ده شینولي ورته وایي شینولي په شینولو باندې پیل مایه کوي پیل مایه ورته وایي که څه وایي ورته او نو هغه د ګټې او د بیللو هغه لوبه پې کوي نو دغه جواري ده دیتم جواری ہوئی اگا لوبا چیغی که دا گتلو دا بیللو مسئلی نا آغیتا جواری ویلیش اس درم خبر ومنافع للناس پا دی که پیدی دی دا خلقو دا پارا نو پا دی شرابو کس پیدا دا انو کت تما وردوی پا منافع الخمر اثمانو ها منافع دا خمرو کی فوائدو دا خمرو کی یو دا اثمان اثمان دے اثمان خلق پا کی پیسی گٹی تاس پا خبر اپنیشی کارا دا پیسو دا گٹی یو پا کی دا چانسی و ربح تجارتی ها یو خواغ سالی دی چی جوڑی کی او خرسی ہے دویم وریب خو تجارتی ها بل چی دا دی تجارت کئی علی او خرسی دویم اغل درم وما ینالونه من اللذت بشربها چی دی سکینو دتا پاس کلو کی او مزہ حاصلی گی درم اغل دا فیدی دا دی انو کت تما وردی ہوئی اجوارے کس فیدہ دا اکتساب المال من غیر کت دی آغا دارا چی تا مشقتی کڑی نی او ډیر پیسے وی شیر وی خط او بس یو لاکو گٹی نو دی کی فیدہ دارا چی اکتساب المال من غیر کت اکتساب د مال بغیر د کدن دار دی فیدی دی قل فیه ما اسمن کبیر خدا گناہ یا ڈیر دا انو کت تما وردی وی او دارنگ تیبیان الفرقان و نور مفسرین وی چه اول آیت د خمر او د میسر پا بارا که چه نازل شوی دنو دار اول آیت نزلت فیهما هذه الآیتو اول آیت چې د دوارو بارا که نازل شوی دی ناغا دا آیت او دا سره د حوالون القول المفصل فی ما قیل انه اول دا یو کتاب دی فولیاتو که دا تفصیلی کتاب دی نو دی که بتا وګوري کخیری او قل العفو دا عفو سشه دی نو مفردات القرآن دا امام راغب سے بوئی وی ما یسهل انفاقه عفو آغیتا وی چه خرچ کول اسانی چه تا تا دا غیب پا خرچ کولو که صدقت نی صدقلیف ترتا نی آغیتا وی عفو سشه خرچ کما ما یسهل انفاقه آغا شه خرچ کما چه تا تا دا غیب انفاق اسانی او پاسانه باندې ته خرڅ کول شي بس هغه خرڅ کړه دا یو معنا شو زمو معنا دا عفو کړه دا تفسیر قرطبي کړه دا ما فضل من حوائجکم عفس شد ما فضل عن حوائجکم اغا چستاسو دا جتون نازیاتی بی ما فضلان حوائی جکم دارنگی ان نکت صفحہ 278 کی صفحہ 278 کی اغا دا عفو شپک مانی کرد دا عفو شپگ مالک یو مانا دادا ما فضل عن الاهل آخر کج استاد بچون زیادی زم العفو الوسط درمیانا خرچ کا الوسط او درمہ الصدقة عن ظهر غنى عفو او صدقه توي چې د شاد مالدار سړی نه دا یو درې ته نه وره او نور خدا ټول د بیاناته کوم نه دا غسته بیا به درس مخکینه خودونه یاد ساته چې شپږ معنی ان نو قدما وردی دی ده کې ذکر کړی لعلكم تتفكرون في الدنيا ما في امور الدنيا والاخره دا پارا دی چې تاسو فکر وکړئ په کارونو د دنیا او د آخرت کې اوس پنځم نمبر امر ويسالونك عن اليتامى د یتیم باره کې آیاتونو کې وعید راغلو چې د شیخ وړل دا ډیر لوی جرم دی د یتیم مال د یتیم شیخ وړل دا ډیر لوی جرم دی نو دا آیت د یتیم د مال باره کې د یو گنجائش اعلان کوي ابتدا کې د یتیم د مال باره کې وعیدونه رااله نو صحابه په د یتیم د مال نه ډېر سخت ځان سات فراق سکاک جاما ناغي کې په بعد وخت کې حرج رااله وړ بیا لګل پخله سالن بیا پخول ناغی که با بعد وقت که دوکت به جدا وڑا آغا جل او داغی بیای پازت کول آغی که با بعد وقت که انگولی زیادی شو روٹای با زیادی شو هغه خرابې ده. نو الله دغه گنجش را لګه چې خیر تاسو دې سال سره شریکوي وراث کار او د سہولت لپاره ایسه مساوات د دوی مقرره باقی ستاسو غنیت نه زه خبر یم چې ته یتیم ځان سره شریکې. نو آیا دې د پاره شریکې چې دا یتیم وهې د دنه مال وهې کنه دې د پاره شریکې چې د یتیم سره احسان وکې. نو ستا د نیت نه په دواړو صورتو کې زه خبر یم که ته یتیم ځان سره دې د پاره شریکې چې دا غو نوانه وکې هم زه پېما او که په دې شریکې چې یاره د یتیم اصلاح شي د ده د مال اصلاح شي پاغم د پېما. ویسلونکه پوښتنه کوي دي ستانه عن الیتاما په باره د یتیمانو کې قل ته ورته وایه اصلاح لهم خیر اصلاح د دوی د پاره ډېره بهتره ده. وین تخالطوهم که چېرې تاسو دوی د ځان سره ګډ کوي فاخوانکم نو ستاسو رونه دي. نو درونو څه مطلب دی ومن حق الاخ ان يخالط الاخ او د حق ضرور نه دا چې دې ضرور سره غړي د حق ضرور نه دا چې دې ضرور سره غړي. والله يعلم المفسد الله پويږي په مفسد باندې من المصلح د مصلحنا الله ته پته راځي دا مصلح دی او دا مفسد دی د دوانه الله خبر دی. ولو شاء الله کچر الله اراده کړی ول اعنتکم نو تاسو به مشقت کې چولې و لشدد علیکم انو کتما وردی وای لشدد علیکم تاسو باندې به سختی کړی چې دې یتیم به بالکل د ځان سره نه شریکای لشدد علیکم ان الله عزیز حکیم یقین الله پاک غالب او حکمت والا دی. مخ کی آیت کې یو بل امر ذکر کوي النهی عن نکاح اهل الشرک نهی د دینه چې سړی کور ته مشرک خذ راولي کور کې د کور د اطمینان د پاره او د کور د حفاظت د پاره دیندار او پاک دامن خذ پکار ده. چې کله په کور کې ښځه هغه پاک دامن ای او دیندار ای نو د کور ماحول به ټیکي او که په کور کې قمقل شی ناستی او هغه د عقل او دین د هغې کمزوري وي یا تې خالي وي بیا او پریشانی وي نو د کور د جوړولو د پاره چې کوم امور ضروري دي نو یو دا ده چې په کور کې ښځه هغه هوښیاره وه دینداره وه نو د کور ماحول به جوړ وي. ولا تنکحوا المشرکات په نکاح سره ولا تنکحوا المشرکات نکاح مکوی د مشرکو خود سره تا یو من نتر دی چې ایمان روڑی. تفسیر تبیان الفرقان وی چې دینا د اهل کتاب خود خاص تی یعنی دا والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم تاسو اصول ستلی دی کنه نو په اصول کې تاسو ویل دي چې عام مخصوص البعض عام مخصوص البعض یعنی هغه نفس عام وی او دا هغه نه بعد خاص شي نفس عام مخصوص البعض دا اوسه نفس دی. الله وی نکاح مکه وی مشرکان خذ سلام نو دینا آره مشرک خذ امراد دا کاغا اهل کتاب ای کاغا دا مجوسو نئی کاغ بلی که بلی دا ټولی تنم رات دی چې تاسو به نکانه کوئ د مجوس سره عالی کتاب سره دا ټولله د ټولله نف شامل شو ال مشرکات تا نه خمیر کې ویللی دي چې مشرکات چې دي دا دغا دا جمع مؤنث سالم خو په دسو پورې اطلاق کېږي خو چې الفلام په داخل شي نو بیا په ډېرو کېږي عموم پکې راغی جمع معرب باللام کې عموم راغی خو دغه آیات ته نه تخصیص وکړ چې والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب دی چې دینو دې څوک دی آیات کې تخصیص کم یهود او نصارا کاغی مشرکان هم دی خدای سره نکاح جائز ده ٹھیک ده البته چې دین منی علما وی د نن زمانه دا یهود او نصارا سی دی کنه نو دی اصل که اهل کتاب ندی اسی برای نام دی دی نور پا دین ندی روان د دیو جنا د دی نزان ساتل دی پکار دی د نکاح کولنو عمر رضی اللہ عنہ دور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ یو عیسائی خود سر نکاح کر عمر سے برتا خطلی کو چتا د عیسائی انگریز سره تا نکاح وکړه خط چې درشي دا خذا پریدا اگر تو ده فرض اعلان هو ورته دوباره ولیکل چې دا خذا انگریزا د دې دا نکاح په شریعت کې خنډونه پریدم او کنه دا د دې وجه نه چې د دوی دا نکاح رستو د پارا د سنقصان ذریعه ګرځ نو مرسه ورته دوباره ولیکل چې حرام نه ده ځکه اول محصنات من المؤمنات آیات سره ثابت والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب خو چې خلق د انګریزانو سره نکاح کوي نو دې سره د مسلمانانو خو قیمت او د هغه قدر کمیږي کور ته به انګریز را شي او دا په کور کې اوړی روړی د کور مالک به نو په دې باندې خو د مسلمانانو ښځو دغه کمیږي د دې وجه نه دا به چې کم دی نو به د دې وجه نه دوی سره نکاح نه ده په کار دا ګور ار جائز کار ضروری نه چې سړی دیو کی سلور خذ روا دی دا دا مطلب دی چې هر سړی دی سلور خذ دیو کی اخو یو ضرورت دا پار روا و ٹھیک ده او بل دار چې انسان دا غیر ساتلو طاقتم لري نو دا خو نه چې سړی به خامخا سلور خذ کوي دا کور دا جوړول نه او خضر سلور کی دا مالی طاقت تینی خضر سلور کی دا حقوق دا پورا کول دینی خضر سلور کی جائز کارو نا خوڑی ری خو ار جائز کار دا غی کول دا ضروری نا دینا لدا ولا تنکه المشرکات حتی یؤمننا تا سونی کام کوئی دا مشرکو خود سرا تردی چیمان لوڑی ولا امت مؤمنتن او خامخا وینزا مؤمنا خیر من مشرکتن دا بہتر دا دا مشرکنا ولو آجبتکم اگر تی تاجب کی غربی تا سدر مال او جمال دا غی اے یو وینزا دا مشرک دا مالدار دا یا خوبصورت دا دا غینا مومن وینځه چې دنو اخر ولا تنكحوا المشركين په نکاح باندې مور کوي مشرکان ته حتا یؤمنو تر دې چې ایمان وروړي ولا عبد مؤمن غلام چې مؤمن وي خیر ډېر بهتر دی مم مشرکین دا مشرکنا مم مشرک ولو اعجبكم اگر چې تعجب کې غرضی تاسو مال او جمال داغي اولئك يدعون الى النار دا کسان بلل کوي اورتا الى النار به زاوی وای الى الكفر وهو عمل اهل النار دای بلل کوي کفر تا او دا کفر چې دی عمل اهل النار عمل د دو دخیانو دی والله يدعو الله بلل کوي الى الجنه جنت تا والمغفرته او بخشش تا باذن په حکم د الله باندې والله يدعو الى الجنه والمغفرته باذنه بتوفيقه وتيسيره الله حکم کوي الله بلل کوي جنت طرف تا او مغفرت طرف تا فیذن خپل سرا پت بتوفیقه و تیسیره پا توفیق پر سرا و پا تیسیر پر سرا او بقضائه و ارادته تفسیر بیدائی وی و یبین آیاته اللہ بیانی آیاتنا لنناس خلق تالا اللہم یتذکرون دید پاچ دی پنوالی گورا دادی آیت مطلب خدا شو النهي عن نکاح اهل الشرك کور کې د دې خبره ډېر زیات ضرورت ده جستا کور کې خزوی اخذس هغه بد عقیده نه وي هغه بد دین نه وي هغه بد اخلاق نه وي دا سو خبره دا ضروری ده دنت مشرکات راغنه مشرکات اخذ توي چې شرک کوي شرک کوي الکه دا شرک ستوي شرک ستوي شرک چې کم ده نو دا په جندل پکار چې لکه لری کنه لری ها دا شرک په معنا ځان په کول پکار شرک میا تمثال کې شای ساق سے وای شرک در شرع ثابت کردن صفت مختص تعالی بغیر خدا شرک در شرع شرک په شریعت کې وای ثابت کردن صفت مختص تعالی ثابت کو د صفتی چې خاص دی په الله پورې بغیر خدا چې ته خاص کې بغیر د الله نه بلتا پورې بغیر خدا یا لګه پېښه صفت چې الله پورې خاص دی ته بلتا لور کې دته شرک ویل شي بچی سو پر کوي ها الله ور کوي استدا صفت راواله وای چې په بادر بابا کې زانګو کې ګډاګې کې نوا سم نوا دته ور کنو بچي به ملو شي بادر بابا نه بچي ملوي دا قید ساتل دا قید د شرک کې لغ صحیح ده یا ته وای چې پلان کیږي کې درب ولا غټه ور کنو تا تو قلب ملو شي او دا مزار چې د چا په مزار درب ولاړ دي قلب بدر او شغی یو طالب راغلو دلته د تفسیرو کو بیا علاقه کې خبره کوله شدا قضا جوړول پکار دي چار سال لا حاجات انسان الله پورا کوي مخلوق ټول الله ته محتاج دي که پیغمبران دي که نیکان دي فرشتي دي که جنات دي ټول الله ته محتاج دي سب هغه کې او کس پاسې وګڼې د سپلای واغشتې دوی خپل کړې دوی پر دې کړې د جماعت نه شته کړې وګڼې هغه امام صاحب ما ته چې مونږ شوې ورپسې ورالم چې بابا دا پتا څه تر شو خېټه کې د فرق راغې چې جماعت نه رالې که څنګه تر شو ری چې نه ستاسو عقیده خراب شي څنګه وې تو څو چار سال لا کوي هر سال لا کوي نو دا د څنګه ومانه ما وې زما قلبا پکار و قلبا وې دا خپل لیدو کې سره وې زما قلبا پکار و ما وې چې کاکا صاحب درځم در روانم قلبا برا کوي وې چې پنی ملار پیاده وې په خوا ګاډ ډیر نو وې چې نی ملار مې واله نو مخه لراغې چې بابا تکلیف مکو واپس قلبا به ملوشي نوې وېزو ستاسو خبرې څنګه باندې ما ته پلار کې راغلې چې زه واپس قلب ورته ملو شي دا څوک راځي دا پته لکسي تاسو کون آتا اسمو خاطر دا څه کارونه شیطان کوي شیطان د خلکو د عقیدو د خرابولو د پاره دا څه کارونه شیطان کوي عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وایي هغه خزه توی مسئلہ و توحید بیان کا زینب بی بی تا آخر و تاوی اے تاسو دا خبر مبر نمانی یوی دما پس ترگو که با درد راگی وی پلان کی یهودی لبا لڑما وی تی غبا پی چوف چوف کلنو دما سترگی بخیوی نا عبداللہ انو مسود ورتاوی وی داو پاک شیطان ننواد نو چی تب ابوتی نا غبا پی شیطانی دم دنواد نو بچی غبا تاکی دبه پا شیطانی سلی بانی پا خک رانو شیطان بطینا لرش نوی دا اصل که طول لو با شیطان تا تصاده کرده و دا مشکات که خبر آگاه دا سامیری سخیطی جورش اغی آواز کو آوازی کو بان آواز بیست دا آواز اغی ولیست تفسیر بحر محیط وی کان الشیطان یدخل فی جو فی شیطان با داغه پا خیطه که ورننواتو فیدعو لداعیه نو چسخیطا با تاوازو کلینو شیطان با ورتویلی لبایک ازیر مسیح با دا رو برسم نو دا چیغی دا رو رسم درق درلم پروام کوا غم کوا اغا دی دغا دی دا طول سوی شیطانی لوبی شو القرآن وی او کس راغی دیر دیر مانا خوشحالو وی ما تاویس یرا دیر غد کار دکڑی وی ما تاویس چی سو وی ما تاویس پلان کی دی که منگ تگیو پنجاب کی او دشتا کی او بنوی او تار بس اچانا کرالی او منگ لدی او براکلی وی ما تاویس چی تو باو بس زخونه پنجاب ته تلیم نوی پتن لگی صدر را غلی دیو سو بیدر کری کل کل دا سی کی نو دا خبر اتره بعد وقت که شیطان کئی دا خلقو دا عقیدو دا خرابولو دا پار دا خلقو دا عقیدو دا خرابولو پا دی با عقیده نساتی قرآن چوی دا کار خنده نو که اتیا شواهد نور ملو شي چې لکه د پیدا دی زه به پیدا څه کم یاره ما ته قرآن ویلی چې ښه نه دی یو سړی و نو هغه دا تاګانې بحث کې دو ملګري تللي و نو یو داسې ازاد غوندې نو لاچي دانې ویشله نو هغه یو ته نه مټې ډک کړ وی اغېشته خوړی نو بل ورته وی ظالمه دا خو نظر لغیر الله دی ښه نه دی او دغه دی ای قسنگه نه تو خرا دونا خوک بچی نو یا خدا را چه سره وی علکه ما خدا تی کار کرده و ما تا پیدا شیو پیدا شیو و پا آرام شیو و که پالال شیو استا آرام چا دیگو دا شپی رو دلو خوری سړی راته وایي آرام دی، ته وایې چپ شه، دونه ترسکونی دي، غټه غوښه ده پکې. نو ټیک ده، غټه غوښه ده پکې خو آرامه ده که حلاله. مسلمان خو به د شي حلاله او آرام ته ګوري. نو شرک څه ته وایي؟ شرک در شرع ثابت کردن صفت مختص تعالی بغیر خدا، دا معنا نصیحت المسلمین کې مولانا خرم علی کړی را، او دا معنا په تقویۃ الایمان کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه کړی را، او دا معنا په العرفان کې حضرت شیخ کړی را، او دا معنا متعدد نور کتابونو کړی را. دا خدای صفت، دا الله صفت مختصه مخلوق تور کول دیتا ویلے کی گی چھرک، عقیدہ ساتل مخلوق کی تدا سی صفت دا شرک دی. مخ کی اوم نمبر مسئلہ، مسئلہ دا حیض، مسئلہ دا حیض تا دی زان پویا کول دا دی تعلق دے دا کور سرا، چستا پا کور کی دا حیض مسئلی دا غی پتای بخوامو یو کیسد دا کڑو دا دی حیث دا مسحلو، او ما دی مرگرو تاویلو چی دا کور خزی راتو لکه، او دا کیسد و تا اولگو و تاسو تیزی چی دی دا خپل مسحلی صفا صفا ووری، او بس وقت ریدو سره بیا کیسد او اور دل خوڑی رو کسانو خوچی سشو بیا ماتم پتاو ننگی کانیغی که ما یو خواری کڑی وا دو زنانو دا مسئلی چیوی دا حیزو داو اتا مال آتولی کڑی دا خودو طول مسئلی گرانی دی، دا خودو طول مسئلی گرانی دی، خان دا خودو مسئلی گرانی دی، وادم پا دی زمانه کی گران دی، کویدن تا حضرت تانوی قیامت صغرا وی دا ورکوٹ قیامت دا غدا معنی که پا که خپیر تا نو کنه، که دا خپیر تا غیلی دلی وی چه سبه وی و تا خپیر تا پیتا نی زیم نا پیتا نم خو ما تا یو مرگری ویلو ما تا سور لزر روپی و لگولی کنه، نو می دا بس غد شیبی دا خپیر تا نو نو بیاس موده پس اگر رشته خراب شو، چه رشته خراب شو نو ما و تا یورگا کنه تی بیا نکه سورلزر روپه اغا وقت که دیر شوی اغا دن تا پریوت ما ایچ دا خپیر تا خپیتنگا که دا قشان با دغاری خوری او خپیر تا که خپیر تا که نو دا پا که دا غد دور که دا خپیر تا نو او اغا و تا قیامتی سغراوی دا که اغا پا که دا خپیر تا لیدلی و نو دا و خپیر تا او نورم پا که دیر خبری دی. او دا دغا بل پا کس شیره نا واده، نا وادم گران کار دی، او دا مور پلار دا پارم یو مسئله را زکر چه پوز جلول دینو سامان بکه، او دا غری دا پنجاب کی خویو بل دا غری الک کور لسٹ ورکی چه سینه سر ودا دا سامان کوئی سینه سر ودا دا سامان کوئی پوچی دا قرآن نظم نسقوئی او دا قلس تیروڑوی او دا دی اولو پا دی میس که دی و تا لرگی شریفی خیوی او تراغی پوری دی زغلو زغلو زغلو چی توبه نویست پیشو کنه آنکه بی جابم بلا تا با دا خدو دا غطا ناستی دا خود دا رجولیت دا مقام خلاب خبر چی خدا و پرد رولی و توپا کی و بس کی ای بی شرما دیو دا خد دا غطا ناست که تا سڑه وی خطاب وی چه بس هر سما کلی دی سر پستار اتلو تا ضرورت تا اللہ دی پا خیر راوالا که یا سای بس بوی یا سای بس بوی چه دین چه دی ناغا نی پا کما معاشره کی نو بیا بس سای بی غیرتی بای کن نو دیو پا دی تمه چه زما دی بی سای با پرچ روڑی پرچ بروڑی ایرکنڈیشن بروڑی او چې لګه داسې دغه کوره نه وي که نه نو بیا به رنګین دغه را وړي سو وته دنګین تیوی پر وړي او ځان سره ولنګ غواره ولي او دا نو دا د جهان به غیرت په دې ته مناسبه چې خدام چې دې مالدار کور کې کړی دا او زبا دې ته استلاک عبد الحیثب یو کتاب لیکل لري خو هغه نوم ز تاسو ته نشم غفته دلته نو بیا به تاسو ته څه وایي مالک کړه دا د جهان به غیرت دې دې به د خدای شفته ناست او سال لبدی سالها سال د خدای د کور سامان استعمالی او پاغي به خوشحالي او دا به ضروری ګني نه بس که د خپل وس مطابق ساده جهیز راوړو پټې اخلا کړه وینړ نو ستاد رجولیت تقاضا ده چې خپل سامان ټول برابر ک او د چینه کور توه چې خو هم خپل زو خپل سامان په خپل برابر کما پتا سو بوج د سامان نشته تاسو ځان مړه کړو زبا او که تاسو خپل لور سره په خوشاله سره کوي صادر نختې بار مو باسه به د صادر مناسب وسرو مال انسان په کار دي چې اخلاقی خي زما کور په بچ سيزونه مینه دي په کار په سيزونه باسه کې چې په بدمعاش ووري او په بسم الله تعالی ګرځي نو په سيزونه باسه کې په تندر دغه پروجوله په دغه او دغه سيزونه کذا و کذا شه چې ستا جنور سره تریش دا ډیر خبرې دي قران انسان ته دا خیره دین ورته خی ایمان ورته یمو استاد دی دا خزه مالدار شپه تو جره به مالک هغه استاد چې هغه نوکر دی ناغه زمکه ډیر دانه کوي دا غي نو چې دانه راشي نو دانه کور ته راوړي نو هغه وای چې زه خپل کور له بچول د کال دانه په یو ځای لم نو وای زه هغه ته وایم چې دانه پیسې اله کزه دانه د بار والم نو هغه په جلا شي چې دا زما بچی نه دي که زما دانه خوړې نو شي زه ته هم چې ټیک دستا بچی دي خو خبره داسې ده چې د دې د رزق الله په ما مقرر وعلى المولود له رزقه دا لام د اختصاص ته پاره دي د بچو رزق د پلار ذمہ ده نو دا زما ذمہ داری ده زما خپل ذمہ داری پوره کوم نو کوس پیسې اله خو پیسې والا غنم بستا استعمال کم په پیسو بوالم بار نالم تا نه بوالم او که پیسې ناله نو خپل غنم نه سنبال کا او زب خپل غنم روړم او د بارا خپل بچو له غنم روړم او بیا تته شو غنم نه پیسہ نو هغه ډیر نه ته وټه کوي خو زه ته چې نه داسې کوم نه الله پدې کې پیدا ویل دا چې دا بچول برودي ما یک زما وانت بیکار نسخه ونو د سرمن نه به ولې ستې چې وای دانه راضی او تیز ځای کې شوا او دغه له دا بعد خو بیکار نسخه په خزي پورونو خلی چې شبکه ته د پلار د کور نه څه وصولی کې وسولی به د پلار د کور خپل طب ته پرې ده بلې طب ته پرې ده که کو یوبه کې که نه کوي نو بس د هغې خپله خوښه نو وروونهله خو په کار دي چې پلارله په کار دي چې لور له خپله ورکې خو که فرس کا هغې نه ورکي یا داتې نه غواړي نو خاون ل دا نه دي په کار چې هغه په ښه دا زور روړې شبکه وسولی وکه وسولی داره بغیرت اصلی کار نما ورته سیب هغې سر خو به ډېرې پیسې جمع شوي چې ته والله دونه ډېرې پیسې ورکې او بیا ته علم نه نو دا پیسه کوي نو ما ته ووي دغې سره خو مسه کار نه شته بیا خو د هغې پیسې دي نو چا پیسه کوي که واره ل ورکي که بیا زویله ورکي که بیا لورله ورکي که لګ پ نو چې زما پیسې دي نه نو زه سله تپوس کوم چې پیسې د هغه شته وسه د کوم د پردو پیسو سره تپوس کوم دا د دینی مزاج دا دین کې دا غیرت ته نه نه د اسد یو نیکو هغه به غیرتیان کم کم ملاوي او دا به غیرت عقل کو ډک تی مالتونه نو دا صحیح خبره ده چې دینت دین کې غیرت ته دین کې غیرت د دین نه چې اوري نو دې الله الله دا خود ساتل داغه خرچا داغه خیال داغه دا خاون ذمہ داری ده او دا ګران کار دی بیا د زنانو مسلې چې کوم دي د حیض متعلق د بیماره متعلق دام ګران مسلې ګران مسلې دا بحر الرائق د احناب کې د تفصیل لیکلې اخر کې لیکلې چې په دې زمانہ کې د حیث په مسلو څوک نه پويږي کم پی پیږي او ډېر پوي په خلق پی نه پويږي او بیا وایي چې فعل الله المشتقى دارنگ نووی رحمت اللہ علیہ شرح مجموع المحذب کی یو جلد لکلے دے پدے او بیاوی چی دا حیث پا مسلو ډیر کم خلق پیگی او زمون زمانہ کی ہوئی دا سی خلق کم دی دا ومی صدیان دا خبرتی او زمون زمانہ کی خوبیا دیر خبرہ گڑا وڑا بہرحال دا خوما تاستی و تنبی درکڑا او اغا زنانہو تا چی کم درسون دا قرآن او ری چه اغیل پا کار دی چې په دی خپلو مسلو با نزان پوی که دا پاکه او د بیمارو دی مسلو با نزان پوی که پوی که بسنگا سلار سر بزان پوی که دا دی دا پارا بہتر طریقه داره چې په دی مسلو با مستقل کتابونه نکل سکه می زنانه لیک پڑ کئی اغیی دا دی خپل کورونو کې سوخ للک تعلیم شروع کی او اغا جت زنانه زن تراتا دا غا کئی چی اغیی پا دی مسلو بانی پوش اوس دا مسلت الحیض دا قرآن خو مختصر را بشتی او مختصر جواب کرد خدا دې د منځ او د ادب سره تعلق ته او دا تفصیلی په جندل پکار دي ويسالونک عن المحیض او دې پوښتنه کوي ستانا په بارا د حیض کې د حیض بارا کې پوښتنه کوي ستانا د حیض بارا کې چې د حیض احکام څه دي او د حیث چکم دی نا حیث لغت کې خو اصیلان تو اصیلان بیدل او اصطلاح د شریعت کې نور لیزاوی دمون ین فضوهو رحم و امراتن بالغتن لادا بهان قل هو تو اے نبی هو در اذن دا حیث سی دی اذن دا اذن مانا تفسیر مراغی کئی ضررون دا حیث سی کم دی اذن مانا ضررون ضررون او دا مراغی وی قرطبی دی پسی مانا کړی دا اے هو شیئن تتعذى به المرأة وغیرها اے برائحة دم الحیض دا حیث دی یو دا تشیز دی تتعذى به المرأة چه خضا پا دی سرا تکلیب محسوسی فخپلا باندیم وغیرها او داغین علاوه برائحت دم الحیث دی سرا دی تم تکلیفی او دا دین علاوه نور خلقو تم دا دین تکلیفی دا دا ازن مانا تفسیر قرطبی کرده او دارنگی تفسیر المراغی کرے او انکت تماوردی آغی دے آیت شان نزول وے شان نزول دا سے وے لدے چھ پا عربو کی دا بیمار خزی چکچاوا ماواری بیماری وا نو عریبا صداس خزنا مکمل ځان سات او لکه د مردار سلوک به ور سره چرته به کوټه کې چونی و سوري کې به ډوډۍ ور غورځو او یا به دا باندې نه بار یو جمپړه جوړه کړو او دې بيمارې کې بهغه کې ډیر کړو نو اسلام چې کله راغی نو هغه وی چې دا خو بس سم خطر کنه دا صرف بیمار ده چې بیمار ده نو د دغه بیمارې دوران کې د دې څه مسلې دی هغه به یو نور خو خوراک سکاک استوک نه دی د عام زنانه او پشن دلته انوکت تماوردی د ازمانه دا فکر ول ازاه و ما یوزی عذاب اشی ته وای چې بل ته تکلیف ورکړي منت نریحه و وزره و نجاسته منت نریحه و وزره و نجاسته ته دا ځا معنا کړه قل هو اذن فاعتزل النساء في المحيض اذا نسات يدخذنا په دوران د حیض کې مدارک وی څنګه تن ځانو ساته پجتنبو مجامعتهن ولا تقربوهن من نزدې کېږي ښځو ته هسې نزدې کېدل ته نه دي مراد جلالین وی بالجماع حتا یطهرنا تر دې چې دی پاکی شي پیدا ته طهرنا کله چې خې پاکی شي نفاتوهن راضی دیتا فاتوهن راضی دیتا من حیث امرکم اللہ دا داس طرف نا چه اللہ پاک تاستا عمر کڑے دے دا داس طرف نا چه اللہ پاک تاستا عمر کڑے دے اغم موزع الولد او انکت تماوردی وی القبل اللذی نهی عنه حال الحیضی انو کتما ور ان الله يحب التوابين يقينا الله پاک مینه کوي د توبې ستن کو سره و يحب المتطهرين او الله پاک مینه کوي د اچا سره اچ ځان پاکي يحب التوابين الله مینه کوي د اچا سره چروجو کوي الله تو يحب المتطهرين او الله مینه کوي دا غچا سره اچ ځان پاکي انو کتما وردی د یحب المتطهرین معنا هغه غړې معنی کړي یو معنا دا کوي یحب المتطهرین ابل ما الله دا غچا سره مینه کوي چې ځان په اوبو باندې پاکي ځان په بو باندې پات یو خدای سره دې یا سبا ښه بوې ته روان دي او رکا او د لمبلو او د ځان د صفای خیال نه ساتي د دې سړی نه د رحمت پرشته لري لري ګرځي دا څنګهټه وو ترافي سبب وي چې جامع سړی دا وانه غوندي دا قیمتي کوچه پاکی خی کنا دا قیمتي جامو باندې پیسې ډېرې خو په پاکو جامو باندې خرچه نه راځي او په خواسي دي کنا نو دا يحب التوابين ويحب المتطهرين مینا کوي دا تا سره چې ځان پاکي پوبو باندې ځان صفا ساتي او دویم معنا يحب المتطهرين من ادبار النساء ان ياتوها یو دا معنا دریم معنا دا دا چې يحب المتطهرين من الذنوب الله يعود فيها بعد التوبه دا لومبه معنا دا زیاته مناسبه ده چې یحب المتطهرین چې دې ځان ساتي مینا کوي الله د هغه چا سره چې هغه متطهرین دا اثار ملبتار شتلن تر یا نسخر دا ګورا شاول الله رحمت الله علیه وی چې دا پاکی چی دی دا دا سبب دی دا اسباب دا سعادت ابدینا کم سړی چی اغا دا ځان دا پاکی کوشش کوي او دی ار وقت پاک گرزی نو دا دا سعادت ابدی اسباب دی دا سالم البتار او وقایت الانسان دا د اصلاح دا نفس تا پارا و دا عفت تا پارا لیر خسته کتابو نوی دی کی صفحه 118 پا صفحه 118 کی دی یو تحسینات ذکر کئی چه انسان د شیطان د ضرر نه بچ کیږي کم اعمال دی چه دا هغې په وده باندې دی دا دغه نه بچ د شیطان د اعمال د دغه نه ضرر نه بچ نو صفحه 118 کې دی الحسن الثانی الوزول کې د دې طهارت په دې ته وګورئ روایت روڑی او در روایت نمخ کی او تمہید دی وی فا ان السحر لا يؤثر پی المسلم المتوزی مسلمان تی پا حالت تو دس کی پا دس سحر اثر نکی و ان المسلم المتوزی کم مسلمان تی پا حالت تو دس کی محروس بی ملائکتن من قبل الرحمن جل وعلا نو دید اللہ دا طرفنا دا پرشتو پہ پازد کی فعن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طہرو هذه الاساء طحرکم اللہ تاسو دا بدنونا پاک کے اللہ تاسو پاک کا دا بدن مپاک سات فإنو لیس من عبد یبیت طاہرن نشتا یو بندا چه دی شپت ری پاکی کی نشتا یو بندا چه دی شپت ری پا پاکی کی الا بات معهو پیش آره مگر شپت ری دسرا دد پا جامع کی ملکون یو پرشتا لا ینقلب ساعتا من اللیل چې دې نوړي په ډډه د شپې یو الا قال مگر دغه پرشته وای اللهم اغفر لعبدك فانه بات طاهرا اللهم اغفر لعبدك اے الله ته خپل بنده ته معافي وکا فانه بات طاهرا د شپې را کړی دا په لپټه پاکه کې دارا پاکی دونا برکت چه تا دا شپی پاو داسی کیو دشی نو پرشتی ستارا پارا دعا گواری چه اللہ تور تا بخنو کی دو غشپا پا پاکی کی تیرکل یحب التوابین و یحب المتطهرین ها دا تحسینات کی دیگا نا دا چه تا یو یو تحسین ماسخوتن درس کې او دا یو وامتوه ساده الفاظ نو دا د وقایت الانسان تقریبا سلویخ ذکر کرو یو یو تحسین اوامتوه دا قلالا نو چې پدی که اوام ستامر گری دا درس نو سلویخ تو که پینزم عمل کراولی نو الله به دا شیطان دا روحانی او دارنګ جسمانی تکلیفونه نه به محفوظ کی بل ستا درس کې به چاشنی وي چاشنی لکه امی سړی ته چې د ساده ترجمه د آیات کې کنه نه ته عملی اخذ نشي کول نو چې په آیات ترجمه کې اسلام عقیده وشي او چې وسره یو دغه د دینه بیان کی نو اسلام د عمل بور سره کی نو یحب المتطهرین تعالی مین انسان سره پدې پیدا کی دا سونه قیمتي خبره نساؤکم حرث لکم دا اتم مسئله دا طریق الاتیانی لنسا ار کار پا طریقه کول پا کاری طریقه کم کار چې بے طریقی و شداغی دا فیده پا دیبانی نقصان زیادی نو دا اس اتم نمبر خبره طریقه الاتیانی لنسا طریقه دا اتیان خپلو بی بیانو تا نساؤکم حرث لکم ستاسو بیبیان حرث لکم مواضع حرث لکم دا زینا دا پسل ستاسو دی مانا دا دا چه ستاسو بیبیان ستاسو دا بچو دا پیدا کی دو ذریعه دا فاتو حرثکم دا دیتاسو خپل فسل تا انا شئتم پکم کیفیت چستا سخو خشی دا انا دلتا پا مانا دا کیف سرده سنگا چستا سخو خشی رازا چی تفسیر مراغی تلر شو سیلو کا مراغی خو بتالی دلے نئی کی دیشی نو ما سرشتتا تا بخیم مراغی دولس جلده کده خوا او ترد دار چی اول مفردات تا یا تو او لغوی مانا اخی او هغه پس رستو بیا عنوان قائم کی المعنى الجملی او بیا د آیات چې کم دینو حاصل پاره به جب کی ذکر کی او دې په جب عربی کی ناغوی کې پشیتم من قیام وقعود واستجاع واقبال وادبار متى کان الماتا متا کان الماتا واحدا وو موضع الحدث مراغی ہوئی اے کیف شیطو سنگ استاسو خشی من قیام پا ولالا و قعود پا ناستا و استجاع پا لخ و اقبال و اذبار خو متا کان الماتا متا ظرف تخا متا کان الماتا واحدا وهو موضع الحدث دم ردا طالب جان بس وقدموا لانفسكم مخک کی تاسو د پارا د خپل نفسونو مخک کی تاسو د پارا د خپل نفسونو الک څه شی مخک وقدمو لانفسکم مخک کی تاسو د پارا د خپل ځانونو یو مفعول دلته العمل الصالح جلالین جلالین تمکه وکړه کنه سوال راته چې قدمو خو پهلې متعدی ده او مفعول غواړي مفعول سبه جلالین دما کو کلت العمل الصالح د دې مفعول دې هر کته تاسو خبر اپیږي ها العمل الصالح یا کشاف تلر شنو کشاف وقدمو ما یجب تقدیمه وقدمو تاسو مخ کی کوي ما یجب تقدیمه او شی مخکی کئی دا کم تقدیم چی واجب دے دا کم تقدیم چی واجب دے دا کشاب انو مدارکوی چی قدیمو طلب الولدے نا بیزاوی ہوئی بیزاوی قدیمو طلب الولدے تاسو مخکی کې اراده وکړه د طلب د ولد بجلی رالا ها قدمو طلب الولد تاسو مخ کې کې طلب د ولد حضرت شیخ په وی چې تاسو وویل شي چې دا وعده دې سره کړو نو ته بس وای جواب دار چې وعده مې دې د پاره کړو چې دا د سید الکائنات صلی الله وسلم او دارنګ د پیغمبرانو نور سنت طریقه وا او بل چې وعده کوي نو یو دانیتو که چې سنت د انبیاو ادا شي دویم دا نیتو که چې الله ما ته نیک اولاد راکي ځکه نیک اولاد چې دی که نه نو دا د انسان د پاره دنیا او د آخرت ته خوشحالۍ ذریعه ده نیک اولاد ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا خسته خبر ده چې الله تعالی ګلالي بچي درکي او غته طالبان ناشتي دا خو بس د دنیا په خوشالو کې او غته خوشالي ده د دنیا هم دا ور سره د آخرت هم ده چې تعالی الله بچي درکي او داسې ګلالي درکي هر چا خپل چې کوم دی شوقي کړه او مخکې یو سړی و ناغه به وی چې یو شل دی نه وی چې یو زما بچی وي ارمان چې بلوچي وي دا به دا یو خاص پل منظر کې مې وی نو دغه دا چې بچی وي یو وي خو چې ګلالي وي د دین خدمت کوي او دا هغې څه قیمت نشته چې هغه ته د دین پتنګان ناست دي او ورته دین ښي دا ډېره غټه خبره ده خوشحالۍ خبره ده که زما وس کېدی چې په هر څه قیمت دا خبره کېدی نو ما به حاصلولې ده نو دا قدمو طلب الولد یو دا معنا او تا ته ما وی قدم العمل یو قدم ما یجب تقدیمه دریم قدم طلب الولد دریم څه کړه رسولورم والا قدمو ما يدخركم الثواب تاسو مخکې کوي هغه چې تاسو لا ذخیره د ثواب جمع کی هلکه بس وکړو یاره پنځه برابرېږي نو پنځه برابر که چیزو قدم التسمیتا قدم التسمیتا علی الوطء کله چې ته سنت عمل ادا کوي نو قدم التسمیتا مخکې کې تاسو کلمه هغه مسنون کلمه ته یاد ده اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا دا کلمه یاد اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا د دې کلمې یو فایده ده هغه فایده هغه دا ده چې کله انسان دا کلمه ووایي که نه دغه وخت کې نو د دې فایده دا ده د دې فایده دا ده چې دغه بچي ته به شیطان ضرر نه رسوي ښه دغه بچي ته چې دغه بچی کله وجود ترازی نو ده ته به شیطان ضرر نه رسوي او زه بیا تا ساری ملبتار ته بوځم هغې کې دا خبره راغلی ده چې کله سړی دا کلمه وی نو دا اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینهما ولد سنت عمل وقت دا کلمه وینو الله بچی مقرر کړو لم یزره شیطان مدد ته ضرر نه رسوي الله والله سمانا دیبا دی بچی باندې به غټې موټې نه راځي دی باندې به غټې نه راځي بیا تا تاره به کې او بل ټکی وایم وقد ذکر لي جنی و مات یو پیری ویل دی بعد ما اسلام د اسلام رولو نرستو و تاب الى الله انه کان یشارک هذا الرجل المریض فی مجامعته لزوجته لانه لم يكن يقول هذا الدعاء دبدا دعاء دا دعاء بیا وای په سبحان الله کما انا من الكنوز الثمينه ولكن لا نعرف قيمتها سونه مون سره قزاني دي ولكن لا نعرف قيمتها مون دا غي قيمت نه پیجنو دا خسته قزاني دي دیو دنا د دېنا فائدې غفتل پکار دي ولا تجل الله عرضه لمانكم واتقوا الله يرجيت الله نا عالم في شيء انكم ملاقوه تصبا يوزكي جدا الله سرا وبشر المؤمنين او ذير وركا مؤمنان تا ولا تجل الله عرضه لمانكم او مگر ذو تاسو دانهم تعظیم اسم الله تعظیم دنم دا الله تعظیم دنم دا الله ولا تجل الله عرضه لايمانكم مگر ذو تاسو الله لرا عرضه لايمانكم معنی دال د پاره د خپل قسمونو دال العرضة عبارة عن المانع العرضة عبارة عن المانع قورا دا تعظيم اسم الله ولا يسقل مع اسم الله شيء دا لا نمسر الشيء وذن كنشي برابر كده دا حديث دا بخاري دي ولا يثقلوا مع اسم الله شيء دا الله دا نم تعظيم دا عرضة سمعنا دا حاجزا لما حلفتم به كشاف وي مگر ذوي الله لرب ارداد اي كارد پارت تاسو سي قسمو كي دلتا مطلب كبير واضح كده تفسیر کبیر صفحہ 73 جلد فغم کې وای وای ولا تجعلوا ذکر الله مانعا بسبب ايمانكم من ان تبروا من ان تبروا او في ان تبروا مگر ذو تاسو ذکر الله ذکر د الله مانعا بسبب ايمانكم من ان تبروا او في ان تبروا مگر ذوي تاسو ذکر د الله مانے د دینا چې تاسو نه کیو کوي یا في ان تبروا پدې کې چې تاسو نه کیو کوي اے تقسم خوري والله کده سړي باندې می سلام واچو والله کده دې سړی جنازې لړم ندا خو ته قسم کې کنه خدا قسم خو ته د الله نوم د نه کې د پار رکاوټ ګرځې د الله نوم څه د پار رکاوټ ګرځې نه کې را پار قسم خو چې نه بکوم ندا الله نوم خو نیک نوم دی خو خسته نوم دی او هغه ته ګرځې رکاوټ د څه د پار دا نیکی را پار رکاوٹ گروه نو دا خکار ندی نیکی را پار رکاوٹ مگر دا خبروش وَلَا تَجَلُ اللَّهُ عُرْزَةَ لِيمَانِكُمْ أَن تَبَرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ دا نیکی کارو ندی نیکی بنکوم تقوا بنکوم خلقو کی بسلحنکوم پا دی قسمنا مخرا والله سميع عليم الله پاک اور ایدن کې دی او پیدن کې دی دا الله د نوم د احترام کې ها دا الله د نوم عظمت او قوت عالم جان او ملا ګلا دا الله د نومه عظمت وک منگا خزمت کو کنا تا دے گاڑو کے بدے دا موٹر والا دا لارو والا دا ٹکسیانو والا دی با دا اللہ نم با دا وکی آیات الکرسی با والی دا اللہ نم با والی استاز تا بای استاز تاویز را لنا وشتکا چه پا گاڑی که زوران کم چه گاڑی می مبارک شی چه تاویزو لگی نلان دی ورطا بیا تیپو لگی تیشه که نو بر آیات الکرسی او لان دی ورطا دل گولی گانا نو زار شما قربان شما زل پیدا سیو سترگی دا سیو آغا فاش خبر ورطا غگی او پا گاڑی که دغا که نی ناغا سیگرٹو لگی نو چی سیگرٹو لگی که نا ناغا پوکی ویو آغا پا آغا یاتو الکرسی پا آغا تاویزو دا اللہ پا آغا نومو پا آغا بانده ورزی دا رده قوم یو بیده بیده یو بل بیدبی پا کم کور که چه قرآن پروت تی پاگه که ده تیویم لگوله ده و درامیم لگوله پا کور که سبکم زورن کرده درامیم لگی ده ناغا بعد کس لگ دینداری و خیاری ناغا وی ده قرآن بلرکو سوی زمان یو مولی سیو ایو ما شم قرآن رو اما تاوی چو ستاج دا قرآن وار اما تاوی چو دا والی بچی پده وی چو دا منگ یو کوتا دا و دا منگ کرا قرآن پروتی و منگ کرا ٹیوی لگی دلی وی مور موی چو دا قرآن شریف دل تا پروتی نو خو خبره نه نه دا جماعت تا یو سا د توای ته په کومه معاشره کې د قران زې ټي وی ونی وو د قران زې ټي وی ونی وو نو فما ظنک سدي ګمان دې چې رب الارباب بسونه غوسی دا ډیره خبره ده سړي دا الله ده نو موږ مرګره وغوي دا کور یا کپنی چې دلته سوق کې راغلی و هغه کې نوکر و یو انګريزو مونږ سره کمره کې ناست وی هغه سیګریټو لګاو بار وته سیګریټ اسکو نو بار وته سیګریټ اسکو بیا دن نراغي وی مونږ مسلمانان ناست وی مونږ ورته وی چې تسنه بار ته مونږ ټول په خپل سیګریټریانو سیګریټریانو کته زمونږ نه شرمې دې چې یاره دا هغه وی چې تاسو نه شرمې دمه و ده کمره که ده اللہ نم لگه دلو ده اللہ نم لگه دلو نو ماه چه ده ده اللہ ده نم بیده بیده چه ده سیگرٹس که مودل تا ده اللہ نم زه اینم ده خاطر بارو تیم پیشه که خبره زمانگ اخبارونو ده اللہ ده نم دیره بی حرمتو اخبارونو نده کری خورک اخبارونو ده سی اکلا چه منگ اخبارونو استعمالو او بیا غرسو او بیا پکی خلق سوداگان خرسی او اغایم دیتا نکوری چه لکه پا دی کاغذ لیکل دی ده خدای نوم پکی نی ده اغای بیزتیو نش تا دی وجه نه ده دیشیس خیال ساتل پکار او ای بس ده خپل وسا پور پکار دی ده خپل وسا پور نو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي الله تاسو لرا باللغو دا قسم منستاسو ولكن يؤاخذكم لكن نسي تاسو لرا بما كسب قلوبكم فأغبان نسي كسب كردس رنستاسو والله غفور رحيم غفور حليم الله بخون كده او صبر كون كده دلتا لا يؤاخذكم الله بالكفارة او العقوبة الله تاسو ننسی چې کفاره ورکي یا تاسو له سزا درکي باللغو فی ایمانکم فاللغو سراستاسو پا قسم کے چتاسو لغو قسم کے ولہو ست معانن دا یمین اللغو دا پارشپک معنی دی انو کت موردی دلتا ذکر کردی دی کتا گورن بیاو گورا خان زد تولی خطا تا نوی ما کو کتا گورن شپک معنی دی التا کیو گورا تا تا با دی زیو ووی ما یمین اللغو دیتا وی چستا ذهن کې دا راضی چې ما دا کار کړی دی کړی دی نه خو ذهن کې دا راضی چې ما کړی دی نو ته قسم وکړې چې والله فعلت کذا زما دې په الله قسم ما دا رنگ کار کړی دی هغه تا کړی نه خو تا قسم وکې چې والله فقد فعلت کذا ذهن کې دا راضی دماغ کې دا راضی چې ما دا کار نه دی کړی یا یو کار دی تا کړی دی خوسته نه ایر دی او چې ایر دی دا نانو تو والله ما فعلتو زماره په الله قسمی چې ما دا کار نه کړی دی وایته دا قسم کی دی ته یمین اللغو ویل کی هیڅ په خبره پدې کفاره نشته پدې کې ګنا نشته البته شامی تنظم جلد کې کتاب الایمان کې یو خبره کوي هغه وایي چې دنیوي نقصان به پدې راځي دنیوي نقصان به پدې راځي څنګه هغه داسې یو سړی اوس دا قسم وکړو چې ما او قسم څنګه وکړي وای که ما دا کار کړی زما غلام دی ازادي مانلې کړی رست وته یاد چې کړی مې دی غلام آزاد شو که نه یا یو سړی وای ما دا کار کړی دی که مې نه کړی نو غلام مې دی ازادي روسته چې سوچو کوي چې کدا هم نه دی کړ نو غلام بازادي خو صرف هغه د دنیا هغه دغه په پینه مرتب کیږي یاله که تاسو په خبره باندې پیښه کنا ها ای دغه دا بیک چې سمې د خوا کې د حالت په موبایل لوبې کوي دغه خوا کې لک په موبایل لوبې کوي دغه نه دی دا بیک چې سم که د سره خوا کې ابراهیم رول دغه ته سوالې په موبایل لوبې کوي هه ای بې غیرته نور بم لیگی زناورا پاسا ادرے گا ادرے گا پاسا چی طول دیوی دی داشا داتا دی بی خوندہ کم الک سر درس دوران کے موبیلو یا ووری دو ناغا با سزا سکی کیا نا نمک حراما قرآن قدر پکار دی دا سو دا لو بوٹو کو کتاب خونا دی دا خو دا رب الارباب کتاب دی چې دا سر کم زده بے قدری کئی پا شکل بے انسانی و دن نبا خنزیری پا شکل بے انسانی دن نبا خری دا خو بے قدری نمانی گواری تا تیا پیر طالب شان و هر چا سره پنج خو قرآن سره گواری نه پنج دی گواری دا غمانی نه دا سی با دلوڑی نا پدو کی کنا دا سی با دلوڑی نا پدو کی چه منگ دیرو لی دل یا طالبی او یا پلانت شي، یا طالبی او یا داسې پلانت شي چې هغه امیت بیا شرمېږي چې دا لا څنګه چلو شو. دا بس چل دغه شوي چې د چته د قرآن به ادبی کړي توبه به بس، یا الله ما نه د قرآن به ادبی ونه کې ماته وسات. زه ګوره ورته شاو ولکن واخذکم بما کسبت قلوبکم والله والله پاک چې غفور بخنه کوونکې دی، حلیم صبر کوونکې دی. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعۃ اشهر، دا لسمه مساله، مساله ایلا او د طلاق. ایلا ایلا وی قسم سړی خزه سره روان شي، بس څه خبره رااله مې نو سړی قسم وکړ چې والله که خزه مې کړې نو دېش قسم وکړ. اوس دا څلور میاشتې که کدی د خپلې خبرې نه واپس شو دننه نو خزه را ده خزه ده او د قسم به کفاره ورکي، او که څلور میاشت تیرې شو خدای دې خپل خبره نه وو نړید نو خدای په یو طلاق بیان سره طلاق شو. اوس دې د دې د خدای نه ده اوسه، اوس به انا د خدای کیږي چې بیا نکاح تا وشي او دې بیا کفاره ورکی د قسم خپل نو ده به خدای شي. دې ته علاوه لکی للذین کسانو لپاره یولونا چې قسم کوي من نسائن د خود خپلو سره تربص اربعت شورین انتظار دی څلورو میاشتو پین پاو که چرت دی واپس شي پین الله یقینا الله غفور رحیم بخونکی مهربان دی. و ان عدم الطلاق که چرت دی قصد کی طلاق نزلت جزا پټه رخا فتربصوا الی مضی المدت. و ان عدم الطلاق که چرت دی قصد کی طلاق فتربصوا انتظارو کئ الی مضی المدت تر تیرې دو د مدې پورې. فان الله سمعون علیم یقینا الله اوریدونکی دی او پوهیدونکی دی. والمطلقات یتربصن بانفسهن، دا اوس بیان د طلاق شروع شو. والمطلقات اخذ چې طلاق شي کوم خذله چې خاوند طلاق ورکړ او د دې خذې رخصتی شوی وی د خاون کورته، ګوره کمه خزله چې خاون طلاق ورک او دا غیر رخصتی لانی شوی د پلار په کوري، دا غیر عدت نشته، بس خو چې څنګه خاون طلاق ورکی او دا بل چا سره نکاح کین نو په غصاتې کول شي. او دا کمه خزله چې رخصتی شوی وی او هغه له خاون طلاق ورک نو دا خزا دا بدری میاشتې دری بیماره انتظار کوي، نو که بیا د بل خاون سره نکاح کول غواړي نو د دریو بیمارو تیرولو نه رسته به بیا دا د بل خاون سره نکاح کولی شي. دا معنا د دې ده والمطلقاتو آغا بی بیانه چه طلاق ورکشی یا طرف بسنا، تا خبر دی خو پمانه دا امر سر بی کشاف وی خبرم بی مانه لمره، خبر دی پمانه دا امر سر بی انتظار دی او کی دی بیان پسی انا پا نفسو نقبل فوری سلاست قروین دری حیضا ولا یحل لهن روان دی دی دا پارا یک تمنا چه دوی پټ کی ما خلق الله اغه ته الله پیدا کړی دی پی ارحامهن فرحمنو د دې کې رحم د دې کې سمانا روح المانی وای الحمل والحیض حمل او حیض ته مراد معنا دا ده کنه چې دا درې بیماره دا تیری د دې دا مطلب دی که چرته د دې په د دې د دې خاوند نه امید وی چې پتاو لګي. اوس دا وای چې درې میاشتې تیرې شوې درې دا وای بس ما درې بیماره راغلې دي او په خېټه باندې امید وی دا پټ کی دا نه وای چې امید او بل نه کاو کی. نو الله وای دې د پاره دا نه دی روا کدا کامل مؤمنې نو دا به داسې چل نه کوي. یا دا چې د دې دغه د حیض دی د دې بیماری شرازی او دا وای زما بیماری نه راځي بس زما بیماری بنده شوې ده. د کومې زنانه چې بیماری نه راځي او د بیماری نه دا نه امید شي نو د دې حیض درې میاشتې دی. بیا نو باید زنانه ممتده الطهر وي د دې حیض شي ډېره موده پس راځي نو دې سره عدت اوږدېږي او چې دا حیث پټ کی نو عدت درې میاشتې کیږي. لکه یو زنانا د درې میاشتې پس بیماری راځي نو چې درې میاشتې پس بیماری راځي نو دا خو به نهه میاشتې صبر کوي. اوس دا وایي چې زما بیماری اډو راځي نه نو بیا به درې میاشتې صبر کوي نو دا را بیماری پټه کړي. نو ولا یحل لهن روان دي دې لپاره یکتمنه چې پټ کی دا ما هغه حمل لره یا حیض لره خلق الله فی ارحامنا چې الله پیدا کړی دی په رحمونو کې ان کنا یؤمننا کچروی دی چې ایمان وروړي بالله په الله باندې والیوم الاخر په ورځ رستنه باندې وبعولتهن خوندان ته دی احق حقدار دی برد دی نه په واپس کولو سره فی ذالک یعنی فی زمان التربص په زمانه تربص کې تفسیر ابو سعود وایي په زمانه تربص کې احق بردهن فی ذالک یعنی فی زمان التربص خدا کلا روح المانی وی هادا اذا کان الطلاق رجعیا دا پاوه وقتی چی طلاق رجعی وی مانا دارا چی دی دری بیمارو پوری چی دا شریعت دیلا چانس ورکڑ وی نو دیکی دیر اکمتو نگی یو داری چی بعد وقتی خواهنو قاریگی خزیل طلاق ورکی دیاخ پیمانی نو پا طلاق رجعی که دا چانس شتا کدیخ پیمان شو و دا خدا بیار دا خدا دا رس طلاق و لک تفصیل کوما فی ذالکا ان ارادو کدی اراده کئی اسلام دا جور جاری و لہننا مثل اللذی علیہننا بالمعروف و لہننا دی خود دا پارا مثل الذي اغمر حقي عليه الناس بذي باندي بالمعروف موافق بالمعروف موافق بقانون الشرعي غورا دخذم حقي دخاوندم حقي حق دیو طرف نری حق دوار طرف نری. قران وای د خوزو د پاره هغه شان حق دی سونه ته په دی باندې بوز دی تل معروف فی الشرع و عادات الناس شریعت کی او په عادات د خلکو کې حق دې ټکو د خیال لګو کها ولهن د خذ حق دی اغا نا چه سونا ده سری حق ده خدا خو مساوات را الان که شریعت که خود سری حق زیاد ته ده خذی ده دیو جنر حلمانی بی ولهن مثل اللذی فی لجوب لا فی جنس الفیلے ده خذ ده پارا حق ده ده مثلیت چی ده ده پا وجوب که ده پا جنس فیل که نده مانا دارا دا ٹک دا سری حق دیر دی دا خذ کم نی واجب دا دوالو دی دا خذ حق پا سری واجب دی دا سری حق پا خذ واجب دی دا جدا خبره چې یو لک دی بل ډیر دی خو واجب دی علیهن بالمعروف فما مؤمل بالمعروف منا عادت تخلق کې عادت تخلق ګوره یو شریعت ته کنه شریعت سکارونه داسې ذمہ دارې د خزی دی او څه ذمہ دارې د سړي دی لکه اوس دا سړي دا ذمہ داری نشته چې د خزی علاج وکړي د خزی علاج دا به یا که خپل پیسې وی غوا کوي یا بوله رونو پلار په خاون باندې د خزی علاج نشته او خو بل طرف ته په خزه باندې دام نشته چې دارې د ده د میخي سوټي غورځوي پوه شو که نه دا دله د میخه ساعتې سوټي دي وله او سپیا کې دی وله کوټې تخې دی او سی به تانګر دی وله سمبالوي او دغه دا او لا ډیران دی وله په ټوکری کې پټي ته وړي ډیر دغه خو ځینو کې دغه زمینداری پرې کوي پوره او دغه دا یو ځای ته تللی وم نو ښځې را روان وه بوجې په سر او دا دغه نو ما ملګري ته دا چته روانې دي دا شیدینې چته دي نو ما ته وې دا جرندې له دانې وړي زموږ کلو کې درندو له دانې خري وړي دلته کښې خرو ته را وباسي هغه ماشین والی وړي نو هلته دانې په دې دغه باندې وړي په نو شریعت کې بعضې خبرې هغه داسې دي چې هغه د خاوند ذمه داري نه ده او بعضې خبرې داسې دي چې هغه د ښځې ذمه داري نه ده ښځه د هغې خو په شریعت کې خاص ذمه داري دي دوه درې کار دی هغه به هغه کوي او نور دا باقي چې ده دا دغه مغه کارونه وینو دا خو ستا خپل کارونه دی له مستقله چې ته نوکر ونیسي په خوا به وینځي وي هغه به یې نیولې وي دې کارونو مالونه به هغه کول او یا به چې دی نو نوکره به ونیوه هغه یې به کول اوس داسې چلو شو چې څه ذمه داري داسې دي چې هغه د ښځې نه دي ښځه کوي نو معاشره کې څه ذمه داري بیا داسې دي چې په سړي نه دي خو کوي بیا را اوس چې دله ټول کارونه هغه سمبالوي نو دی به علاج هم د هغې کوي ده علاج به هم د هغې کوي قرآن ډېر ښایسته کې ده د جون په هر طرف باندې دی داسې زبردست دغه پرېږدي اوس دا یو ټکې نه دی وخت هم تنګ دی پوره سړی دړه دغه هم نه شي ویلی خو بیا هم تاسو ته یو ټکي ته ګورئ چې د یو ټکي کې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ولهن او د دې ښځو دپاره من حسن الصحبت والعشرة بالمعروف على ازواجهن د دې ښځو دپاره حق دی چې خاوند سره خشته جون تیر کی مثل الذي عليهن څنګه چې په دوی باندې دی مینه طاعت د طاعت نه ښځې ته وایي ته به خاوند اطاعت په د خاوند کې منل به کې ځان نه به کړخانه نه جوړې نشه به نه کې او خاوند ته وایي چې دا خو به نشه نه کوي منی به خو ته به هم ځان نه چې دی لمبه پاټي نه جوړې د دې سره به حسن صحبت کې حسن معاشرت بکے نو دیم تڑی اغم تڑی خیال تا پی کر رسی کنا دیم تڑی اغم چه دوالو تڑی شو کور با جوڑی وستانی دیم بلا خبر دا طولی دی که تزاد نشتا نو دا جمع کی ولہن علی ازواجہن من التصنع والتزین مثل ما لأزواجهن یا لکا نفرا ای دا د خاون حق دی دا د خاون حق دی چې خطبه ځان خسته کوي خطبه یو خطبه رااله لاس یې ګوت کو بیعت نه حضرت تعالی لاس نه ورکو پر دې خزه نو حضرت وی دا د خزه لاس دی کأنه کف سبع او کما خ دا غوت ته درنده پنجره ولی نکریزی پی نمی پوری لاس زنانا لاس خوب پا نکریزو با نخستی گلالی بی ندا نکریزی نمی پوری لا لاس زنانا خپید زنانا زنانا با خپل تزیون پا کور که دن نکی کور که دن نزینت تا د جنتی خود کار دی او داتې کله د بار په اراده روانه شي په سفر د وتو روانه شي او دا تانګر انګي د جنتی خزه نه ده دا او قضا و قضا ده قضا و قضا حدیث کې راځي کومه خزه چې دا خوشبو پور کې او بار وتا او د دې خوشبو په پردو سره اولګې ده په هيا قضا و قضا ده بدکار خزه نو دا په کور کې دنه زینت تا دا حق د خاون دی او دا را جنتی خزی حوری با صرف خاوندانو تخشتی نو قرآن سوی قرآن خدر خسته کتاب دی جوړ پیدا که یہ جوړ کا کتاب ہے بعض لوگوں کا غلط نظریہ ہے کہ اس سے توڑ پیدا ہوتی ہے قرآن دا جوړ کتاب دینا توڑ نہ پیدا کی توڑ زمان استاد لحجی نه پیدا کی زمان استاد عمل نه توڑ پیدا کی قرآن تو ایسا جوڑ پیدا کرتا ہے جس کی نظیر نہیں ہوتی نسوی قرآن وی ولہن تخوی چی زمان حق تا دی زینت تے قواسن تازان نزنگلی زناور جوڑ کری نو دا دی ام پتا حق تے چی تب ام سکے زینت پکے اس پیش پا خبر آباد نکن تو هم زینت که او دانا چه تا دان نلغا جوڑ کلری زنگلی زناور ویخت ده یو شانتی دی مسواک نه استماله خلینا اسخا بوینزی او دارنگی اللہ واللہ سچ شریط و حارت تی جائز زینت تی نابتا که جائز زینت تی تا دا دو بلا خبر کوم بعد خلق زینت کی دارا ولی چی گیر با پالا وڑوی دا زینت نه دا خود شکل مسخکه زکر چی پیغم دا خود داوی کتابونا خود داوی چی الحمدللہ اللذی زینا الرجال باللحات حمد دیغا ذات لرا چی سریع پا گیرو خشتکلی دی والنساء بی الزوائب او خود پا کمسو خشتکلی دی دا خود نا چی دا کمسو کت که دا سر ولا کت سونه بده بخکاری سونه بده او سړی ته شیطان قطع کړی ځان نه منا جوړ کړی دی ګیره والی ده په ویخ کې او لینه کې وګوري وایي زه شهزاده یم ته شته ته څه شهزاده عصاپور شیخ په یو ښایسته خبره کولې ډېر ښه سړی والله دې غریق رحمت یو ځای کې تقریر کوم وی دا تاسو ته چې ګیره وخورئ ښایسته ښکاري تاسو نږدې ورشئ ته د مخ بیا سپېره ښکاري او بوین ترې نه ځي کنه وایي تاسو بیا داسې تاسو وایي ږیره خرۍ نه ده ولی ما سره ودروی چې زه خشته ښکارم که هغه خشته ښکاري هغه خو الله ډېر ښایسته پیدا کړی ډېر ښایسته انسان و نو دا زینت نه دی اصل کې زینت ګیره ده اوس دا دویمه معنه چې ما وکړه دا نکت ته ما وردی کړې ده وایي ولهن على ازواجهن من التصنع والتزين د دې د پاره حق ته په خاوندانو چې خاوندان تصنع وکي تزين وکي مثل ما لازواجهن دا تفسیر ابن عباس کوي حضرت ما خبره بره خدا باندې بند دا خبره چې خاون ته ضرر ورسی دا به داسې کار نه کوي چې خاون په خپشي کما قضا چه داس کارو کی چه خاون پی خفشی تر سارا پوری پرشتے پدے لانت ہوئی کما قضا چه داس کارو کی چه خاون پی خفشی تر سارا پوری پرشتے پدے لانت ہوئی لانتی خزے پیشے نو کمی پوری چه خزا دا دی خبر معمورا دا خاون حق دا چه ضرر بنا رسی نو لهن نعلا ازواده خاون بانیم دا ضروری دی چه دا دو پا وست کیوی چه دا خزا خبگان تور نکی دا حق دا دیم جوری دا خو یک طرفا نده ولی الرجال علیهن درجا او دی سلو دا پارا پا دی خزا بانیو چطوار دی پا یو درجا کی آسا دی فضل المیراس اغا دائی چی ده میراس دیر دی خاون تا نیم مال ملاوی یا سلورم ایس خود تا ده خاون پا مال کی سلورم یا اتم ملاوی یا دارتی ولی الرجال علیهن درجا سلو ده پارا پا خودو بانده یو درجا ده الامرتو اغا امارتی امیر البیت هو الرجل د کور سړی به د کور مشر به خځ کشي که سړی به بلبل په باغ کې ناستې کوي دغه ته را نه او هغه د معه بله اوسته بله زمانه اوس خوشاده وي وي ول قولو ما قالت حظامي ول قولو ما قالت حظامي اذا قالت حزام فصدقوها والقول ما قالت حزامي بیک بدلی ولی بازار کې ومخ کې دار روان وته شبکه بیک نه پلان کې شیر او بس دی وې خچ ای بی بی صاحب په څه دیک کړ دی الله انسان ده الله باغی شیده اصلیل شی الامرأة مشری ده ده پکور کی او بل لرجال علیهن درجا درجی نمراد ده اعطاء الصداقی مهر با دی ورکی مهر با سوک ورکی دی بور او چی داشا دادا رو لگی اوغا مهر تی اخری یا لکا دا شاداده رو لگی او اغا مهر تی نو خوری تیگه کرا دیر دا جیحان بغیره تا دا خد مهرو نو خوری او بیام سی بس تو کیلی ویده شاداده ما تا شاداد توب خو اغا وقت کی چپا کلی ری چی تا دا خد مهر رو خوال و خد مهر نور کی سلورم معنا کوي چې درجه معنا افضاله علیها خرچه ده ده خرچه هلک آخری یو خبره کوم بیا مخکې ځمه نه پرو وی وللرجال علیهن درجه او د سلو د پاره په دې خود باندې درجه یو درجه ده هغه درجه څه ده اغا درجه دادا چه ان جعل له لحیتا ان نکتا ما وردی وای ان نکتا ما وردی وای وی ان جعل له لحیتا اغا درجه دل داور کرده چه دا خذی گیره نشتا و دا گیره دا نو دا شادادا چه دا گیره والا نو دا سچلو دو خو غلط درجه لری کرده سان غلط درجه حالا که تا خو صاحب درجه وی او درجه وی لی رکلدار سوکر خواه دا انوکت دا ماوردی او صفا 293 او جلد اول از درجه کی پنجه قائمه کرده سه پینزه معنی تا موکره که نه دکا پنجا یاد لرا و ابو سعود دلتا تا تفسیر ابو سعود یو عبارت ویلو دی هغه مزیدار دی نورم او ای وللرجال علیهن درجهتن او د سړو په دې خود باندې درجهتن من زیادتن فی الحق دا ټول له جامع زیادتن فی الحق دا ټول له جامع والله عزیز حکیم الله غالب او حکمت والا دی الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تصریح باحسان دلتا دی آیت مبارک کی مخ کی د طلاق مبارک یو سو خبر و طلاق دا رفع د قید د نکاح پروتوکول د عقد نکاح د ته طلاق وي پښتو کې خزه پرې خاودو ته طلاق طلاق سنو توجه کې سات د دې تعلق د فقه د مسلو سره و زی طلاق و مسئل لک خاکسی ان کی کینی نرست و رکو بتاستا آسانش طلاق یو صریح دی یو کنائی دی طلاق صریح اغیط ہوئی چی دا اغیط واقع کی دو کی نیت تا ضرورت نئی دا اغیط واقع کی دو کی نیت تا ضرورت نئی ایتا طلاق صریح ہوئی او دویم طلاق کنائی دی چی اغا دا طلاق صریح زان لالفاظ دی او دویم طلاق کنائی دی چی پا اغی کے دے نیت تا طلاقو کی نو طلاق کردی یا قرینوی او کنیت پا که دا کنزلو کی کنزل کردی کنیت پا که دا لبزی مانخ پلو کی نو اغا کردی نو اغی کے نیت تا طلاقم کی دیشی و غیر تا طلاقم کی دیشی دیتا کنائی ہوئی بیا طلاقو کی او دویم تقسیم دی یو رجعی دی یو بائن دی طلاق چکم الفاظ صریحی بی پدے سر طلاق رجعی را دی کم چی الفاظ کنائی بی نسیوا دا دریو الفاظو نا چه فقهاو پا گوتا کڑی دی پا نورو بانده طلاق باین وازی تیشو ہے دا طلاق رجعی حکم داده چه یو طلاق ور کی نو حید عدت یعنی دری حیدو پوری دی پا خلیو وی چه راجعتو یا ازدواجی تعلقات قائم کی نو خدا بیار دادا او که دویم طلاق ورکی نو در دریو حیدو پوری دن که دی پا دی خپل خبرخ پیمانشی پا خلی رجوع کی یا پا عملی رجوع کی نو خدا بیار دا خدا نکا تا دا کولو تا پا که ضرورت نیست خو که چره دریم طلاق ورشغو کنه نو دریم طلاق دی تا بیات مغلزه وی طلاقونه چې د دریو نه کمی مغففی او چې دریو تورسی نو مغلظ شي نو دا اوس مغلظه شو نو نو اوس رجوع کیږي او نو سره د دوباره بیا نکاح کیږي اوس دا یو صورت کی دی شي کترته بای چانس دا تیوشي چې دا خزه چې په دریو طلاق او طلاق شو دا ترته بل خاون سره نکاح وکي او هغه بیا په خپل خو خپري وي او دا داول خاون سره بیا رضا شو او بیا نکاح کوي د عدت تیرې دو نه پس نو بیا کولی شي که نه بغیر دې طریقې نه اول خاون ته دا بیا نه شي راته طلاق کنائی باین طلاق باین هغه چې یو طلاق ورکی نو ښځه جدا شو اوس که عدت کې دن نه او که دا عدت نه بعدی نو چې تا خاون او خزه خپلو کې رضا شو نو دوی به نکاح تاغه نکاح به تاغه کله تا طلاق بین دوم شو بیا هم نکاح تاغه کوي او که دری شو نو بیا مغلش نو د دې حکم بس هم هغه چې کوم د دریو طلاق رجعي حکم د دریو طلاق رجعي حکم دا د طلاق مساله وا الله اکبر کبیر یو خلع را د ایلا مساله مخکې تیر شو یو خلع را خلع دې ته وای یو خدای خاون سره خفره او وخت نه تیریږي او د قارغه او د توتی خبره خذا تنگر او یا غراب البین لیت بینی و بینک بود المشرقین اخاون تاوی چیزا بتالا نغد درکم ما پریدا ما سر خلعوک خاون رضاش نغد اتواغشت دیتا خلعوی بعد امامان وی بس دا عمل پا خپل طلاق تی بعد وی دی پسی با طلاق ور دی سرم جدا کی دا غی ذکرم رازی دا طلاق دا مختصر چی دینو دا احکام خاکو او سو دی آیات کی تحصو گو رئی یو طلاق علا مالم بی خلانی صرف طلاقی علا المال دا دیو دا خلع منس کی بیالک باریک پرک دیو فقہ کراش استاس دی ترجمه تو گوره الطلاق مرتان طلاق اغا تسی کی گیا غی سر رجود و طلاق دی الطلاق الذي يجوز معه الرجوع مرتان طلاق اغا کسی کی گدائی سر رجوع دو طلاق دی مرتان دو زل دی دار طلاقان پا مانا سر دی خدا تعبیر تی پا مرتان سر ولی کرد پا مرتان سر تی تعبیر ذکر کرد دی چی بہتر دار چی طلاق سر یو طلاق ور کئی یو په یو طهر کې یو طلاق ورکړي بیا په بل طهر کې بل طلاق ورکړي ځکه چې دی خو جوش کړي غوسه کړي نو دی ورستو په مان کېږي نو چې یو طلاق ورکړي نو د دې حکم آسان دی په نسبت ته سبا دی د دو کې خطره ده بیا نو دی با د مرتان کې اشاره دی تر چې په یو ځای نه دی ورکول په کار طلاق دا خبره معرف القرآن کی کرده نو پا امساکن بمعروفن دین پس پا امساکن بمعروفن بس بندول دی دده پا خیر طریقه سران دده آیات دو تفسیر دی خو یو تفسیر داش او دا معروف دی دو طلاق خاون ورک لخده تا رجوع دیو کی خپل قدر په خیر طریقې سره بند کی رجوع صحیح کی او تصریح به احسان یاد یا آزادول دی په خیر طریقې سره بس بل طلاق ته نه ور کوي دریم طلاق ته نه ور کوي په مزه مزه با په خپل عدت تیر شي دا خدای به جدا شي که دریم طلاق ور کینو بیا با دا خذا با بیا مغلدش حرمت با مغلدش ولا حل لكم روان دی تاز دپارا ان تاخذو من ما تیتموهن دا تی زینا دا رستو ٹکڑا دی مسئلہ دا خلع بیانی او دا دی آیت یو شان نزول بیانی دغه وای دا مدارک وغیرہ. یو صحابی و ثابت ابن قیس ابن شماس داغ نکاش و دا یو زنان سرا و داغی نمو جمیلہ. نو جمیلہ چیوا نو دادا شکل نخستا و او ثابت ابن قیس ابن شماس دا داغی پشان نو دا جمیلہ رالا دیوی یا رسول اللہ زما را خاون چی دی دا ډیر ښه سړی دی د ده نه ماته څه نقصان نشته نه زه د ده د خوی نه خفه یم خوی هم ښه دی او نه ما سره څه زیاتی کړی دی هېڅ قسمه خو زه د ده نه ده سره زما تبه نه لګي نو اخشى الكفر في الاسلام یریګم چې معنا ناشکری و نشي بے قدری و نشي د دې وجنا که زما او د دې جدای راضی نا دغره دا ثابت ابن قیس قیس ابن شماس ته حضرت دا خبر او عام تکړه سړی وو هغه ډېره ښه ده د پښتنو خبره په زور خو کلی نه کېږي. وی یا رسول الله دی به ما چې کوم باغ ورکړی دی په مهر کې هغه باغ به ما ته واپس را کوي ځکه چې د نکاح د فسخ مطالبه خو دا کوي که نه. نو رسول الله سلام هغې ته ووي چې هغې ته ووي نو هغې ووي یا رسول الله که چرې دا نور هم څه غواړي نو ورله به ورکم که دی نور هم څه غواړي د هغې مهر نه علاوه هم څه غواړي نو ورله به ورکم خو چې ما پرېږدي دا باغ نه علاوه ته ګوره سړی څونه تکړه سړی نو ښځه څونه صحابه وو که نه. هغه وی نه یا رسول الله بس نور څه نه غواړم خو دغه باغ بل واده به هم کول غواړي که نه. نو باغ یې ور واپس که جمیلی ځان آزاد خپ خوشاله باندې پښتانه چې نکاح کوي هغه بیل دغه یي ده او چې بیا پرېښودلي نو بیا هغې نه رستو بیا سمه دشمني لکه د شریعت ټولې خبرې خو ډېر په ښایسته انداز دي. نو دې آیاتونو کې د هغې باره کې علما وایي دا نازل شوي لکه مدارک کوئی نظرت پی جمیلتا و زوجها ثابت ابن قیس ابن شماس ولا حل لکم روان دی تاس دا پاران تا خضو چی وار تاسو مماد اغنات تمون نچور کلی تاسو ایتا شے انت شے دا گور ہے دا جملہ دا اغا بغیرت بارکی دا چا کم دا خزن پا زور محل والی کالی تی والی پا جڑے پری دی اور او جنگ جا گڑی کم کالی بانی چی واد شوی اغا او کرپی و بغیره تا نو دا اللہ وی روان ندی چه تا دا قد مهر دی ورک او بیاتی ناغا پا چل ول کیلی او بیان بریتان تاوی وید شاداده ما الا این خافا مگر دا چی دا دوار یریگی اللہ یقیما حدود اللہ چه قائم بنکو حدود دا اللہ یعنی حقوق دا زوجیت بسر تاو نرسو فین خفتم که در تاس یری گئے. تفسیرات احمدیه کی دا مولا جیون وی دا ان خفتم خطاب چی دی حاکمانو تا دی که تاس یری گئے اے حاکمانو چی دا خدا خاون بن قائم نکی حدود دا اللہ پاک بلا جناح علیہ ما نشتا گناہ پر دوارو فیما پای کې افتدت به چې فدیه ورکی دا خطر د الله طرفا تلک حدود الله د احکام د الله فراته تدوها تجاوز مکوې دینا ومن يتعدى سوقت تجاوز کې حدود الله د احکام د الله نه فولایته هم ظالمون دار ظالمان فان طلقها كطلاق کی دا را قضا دو ځله خو طلاق کړي وا دا دریم ځل ده ها فان طلقها کتره طلاق کړه دا قضا پدریم ځل فلا جناح علیه ما نشته ګنا په دې دروازه باندې ان يتراجعات دا دروازه رجوع کیو بل تن سننا کدی یقین کوي ان سننا کدی ګمان وی ای یقیم حدود الله چه قائم بکی حدود دا اللہ دیکھ دے بلقاون سر نکاو کر اغت علاق کر بیاد اصول قاون سر دوبارہ ارادہ وچی نکاو کی قدر و تمعلوم شو دا رستے خونو خوا مخکے خو تا گو رب باید سلے چی دیکھا نا دے گزارا نا کئی نو دیتا یو شے میلو شو نو دے و یر دالی رکوم دا خانا نا نو چه بل ناغد آگے نم بدتری دینا فتر یمن کی یو قصه لیکلی دا و یو غلامو ناغا یو مالک سرو نو مالک پا خپله میده خوالا و پده به چنکل اوڑا خوالا نو ده دلال تاوی دی مالک له ملالچ ورکا چی خرس میکی بی ولی یارا پا خپلا بانی میدی خوری پین اوڑا خوری و پا منگا بانی دغا خوری چنکلی خوری نو دغا لی دا پا فرق راتا گوری ویخا دیر خدا ناغا غا دغتا دغاو کنو دی دغا کن تیک دغا کنن نتی خرسی کنو سروع دی پسی ویدی دغا دلال وی کیفا سنگرا وی ناغا پا داس مالک کوری دلو چی آغا پا خپلا چنکلی خوڑل او پا دی ناچانا خوڑل وی یارا قیصه داغی نم خرابا وی بیا وی چتا کارو کن ناغا تی ناغا آغا مخرس کن نا درم مالک سورو د پسې ته تاسو کوې څنګه ده یار چې دینو خبره افتره ده وی څنګه ویغه په خپل سیب نه چانه کړو په ما بوره خوري ویغه سورو د پسې بیا ها وی دتنه مې شوالر کوا نو چې بلل سورو د پسې تاسو کوې څنګه ده وی وی چپ کی خیر دی وی آغا پا خپر اسا بورا مورا باندی گزارا که یو پا ما طولش پا دیوانی ولی پلاس کی نوی بیا وی بس بیا چپ شا وی اسا را چوز بلالا شا مغوی چستر گو کیا تا باتے لگو نو دا بعد سلیل اللہ خضا ور کی کور ور ور کی نو درست غوبالی جوڑ کری وی بلا کوما سکو ما بلا کوما نو دا شرمول را غستی او درز او غبل او وعده کوم دا خانه دا دا داسې دا هغه شان الکه الکه گزاره صبر برداشت وکړه سپته لګي کړه دین په دغه وړ نو د دې بدل قدر درش د دې بدل قدر درش دیو دن آسان تکرو شین او خير لكم تیر شو کنه دا کوساره ډیره خده ابن جوزی وای یره ابن جوزی ډیر خستا کتابونه لیکلی او دا سید الخاطر ډیر مزیدار کتاب دی سید الخاطر کی وای دا یو غریبا کمزور خاندان والا خزا او کته ډیر مطالبه او ډیر کین پین در باندې نه کوي او ګمنامه غونته او خپل ټیم ور سره پاس کا جون لګتی او عزت ور سره او کی وخت تر ډیر خراب نه کی او بعد خلک وای چې نه د ګوتی خدا با کومه نو پغاتو سټو پتی ګرسی او دا خدای سوای داغا 17 گریٹ افسر با کوما کم گی 17 گریٹ افسر پسی گردی پا کورونو که بلا آزدیش او داغا گریٹ افسر ملاوی کی نو دا لانده کئی نو نو دا تولی خبری دا پریشانه خبری تولی خبری پریشانه ها دا فین طلقها نو دا چې کله جدائی راشي نو بیا قدر ورلوش قدر ولور نعمت کی سری سری نو د سره قدر نه ای نعمت کی سری سری قدر نه ای اغه سړی ډیر کامیاب سړی دی سنو توجه کې سات جړګل اغه سړی ډیر کامیاب سړی دی چې د سره نعمت او د سره قدر او احساس او چې دا ما سره نعمت دی دا ډیر چې دی نو دا کامیاب سړی دی دنه به دا نعمت دینه دنه به زینه اوزعنی ان اشکر نعمتک دعا سی کیس اوزعنی ان اشکر اللہ مالا طاقت را کی چیز شکر و باسم زکا دا غطا نسخه دا چی شکر و باسی نعمت بنز بس نو تلک حدود اللہ دا احکام دا اللہ دی یبینو حال قومی عالمون بیانی دی لرا قوم دا پارا چی پویگی و ازا تلقتم النساء فبلغنا جلہن کل چی طلاق اکلتا سو بی بیانی ارسی دی دی اجلهن نیتی خپلتا المراد مقاربت البلوغ مراد دا دینا مقاربت بلوغ دا مقاربت دا بلغنانا دا قیده یاد ساتا کل ذکر دا فیلی مراد دا قرب فیلی نو دا جساس وی امام جساس وی المراد مقاربت البلوغ کل چی تاس طلاق کے بی بیانے نزدیش نیتی تا نو په امسی کوهن نانو بندې کوې بمارو په ځکه که بلغ نه دا معه چې نټې دوه چې بیا خو نه شي بندولې او سرری خوون نه بمارووفین ی پردي پخې طرری کې سره ولاتون چې کوون نهې بند وئ ژرارن دپاره د زر رسوللی تاتهدو چې تا زیاتې و کوي ومن ی فال ځالې کاسووک چې دا کار کوي فقط وله منفسه هو ناغ زیاتې وکو په خپل ځان باندې ولا تتخذوا من سي ايات الله ايات الله عزوان پټو کو باندې واذكروا يات کی نعمت الله نعمت الله عليكم چکړې به پتا سو وما انزل عليكم من الكتاب او هغه چې را لګل دي الله پتا سو باندې کتاب نو ول حکمت دې حکمت نا يعذكم الله واس کی تاس تبي پر سرا واتقوا الله يرغي د الله نو عالم په شي ان الله يقن الله پاک به كل شيء عليم په هر یو شیز باندې پوه دی دا ټوکې عمل نه کول نه کنایا ده باقی آیات واضح دی و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف دا یو لسم امر دی د اصلاح د پا دا کور دا پارا کور کی یو خزه دا مطلقه دا اغا دویم نکاح کول غواری نو دویم نکاح که کئی نو پریگی دا چوکی بعد خلق دویم نکاح عار کنی یو خزه دا کندشکو دویم خواهند دیو که دا شرم کنی یا خزه دا چا پریخو دا طلاقی ورک یا خاون معذور شو او پرې خو دا نو اوس بل سړی سره نکاح کوي نو ډېر خلک دا دغه کوي چې ګوره دا ان کې خاوند وکړه دا خو لا چې دا نو صحیح کار وکړه سره ته برابر نو قران د دې ذکر کوي او واقعا دا څه وتی دی یو صحابي خور و هغه یو سړی ته په نکاح ورکړه نو هغه پرې خو بیا دوباره هغه ختم په دې راضي و چې زه د سره نکاح وکړم هغه بیا دغه شی وخت پیمانه شوی ای نکاح کوله خو ارورې وې چې والله چې اوسې په نکاح درکم نو نه درکو نو دا آیاتونه دا آیات راغلې چې نکه دوی راضي وي نو تاسو دوی مه منې کوئ د نکاح نه ودي کې نکاح اوس چې دی نو اوس بردي مینس کې جوړ وي ځکه چې پته ته ل کېده د نعمت احساس شو و دا تلقته منې سا کله چې طلاق کې تاسوخ دی په بلغ نه ورې جلله هم نهې خپلی ته دلته اوس د بلوغ نه خپله معه مرات فله تا دولو هم نه بمنې کوي دي لره فله تا دولو هم نه معه فله تم نه روهن نه یو معنا ده او دویم معنا دا دا فلا تعدلوهن فلا تضيقوا عليهن دا دواړه معنی ان نکتما وردی کړی ایان که حنا معنا من ایان که حنا د دینه تینې کو کی ازواجهن د خپل بی بیان سره دا ازواج چې دا نکاح د خپل خاون سره نکاح وکي نو د خاون سره کو نکاح تحصیل را حاصل دی دا مجاز معنا دا چې یو زمانہ کې د دې خاون اوس خو خاون نه دی یو زمانہ کې خاون دا په اعتبار د ماکان سره په زوج اطلاق وش او یا کته نه نوې خاون مرادی نو بیا دا په اعتبار د ما یعول الیه سره ورته خاون ویل دی ته مجاز بالمشارفه وی اذا ترازو بینهم کرش دی راجی په خپل منځ کې بالمعروف موافق د قانون شرعی ذالک یعاد به دا واس کولی شي په دې سره منو ته تکانه منکم چې وستا سنا ایمان رولی په الله باندې پروز سنا باندې ذالک مسکالکم دا ډېر د پاک دمنه خبره دا استاد دپاره او اثر دا ظاهر استاد دپاره او د باطن استاد دپاره والله یعلم الله پیږي وان تم لا تعلمون تاسو نه پیږي مخکی دولسم حکم رضوا الاولاد دا بچو د تی مساله دام د کور د دا مسائلو نه یو اهمه مساله ده چې د بچی د تی پروګرام د ورکولو دا د شر برابر والوالدات او میندې چې دی یرضعن اولادهن طیب ورکوي بچی ته دا یرضعن خبرن فی معنی الامر دا خبر دی خو په معنا د امر سره دی و هذا الامر علی وجه الندب دا امر دا مستحب دی والوالدات من دې چې دی یوردونه ته دی ورکی اولادهن اولاد پلتا حولین کاملین دو کال پورا نو کدا تی ورکول برس پروگرام کېدنو دا امر بیا دا استحباب دا پارا دی او که بل پروگرام نکی دا نو بیا دا دا وجوب دا پارا دی دا مین دی بیا دا دی خبر مکلفی دی چه تیور کی ماشم حولین کاملین دوکال پورا دی که اختلاف تی چه مدد تی سونا نو امام سیبنا دا نقل دی چه دونیم کالا دا او صاحبین او ائمه ثلاثه وی چې دو کاله ده او فتح القدیر صفحت او جلد دریم کې دارنگ امام طحاوی کې وی کان الاهم قولهما فتوا فقول صاحبین باندې ده نو مدد رضاعت چې کم ده دو کاله ده احکام په دې مرتب کی وعلى المولود له رزقنا خا لمن اراد ان يتم رضواتا دا خبر دی مبتدا دلته پټه ده مدارک وی وهذا الحكم لمن اراد ان يتم رضواتا دا حکم چې دی دا داغه چا د پاره دی چې اراده کوي چې دی پوره کی رضات لرا وعلى المولود له رزقنا او په پلار باندې رزق د دی زناناو دی چه تی ورکی وکسوتون نو جامی زدوی دی بالمعروف سمانا بلا اسراف ولا تقتیر روح المانی و مدارک کوئی نبا اسراف کئی جوڑا لگی او داوی شبت و جوڑی روڑا او دلس روپو پسیسکار کی گی او داوی شبت شلو روڑا ولا تقتیر او نبا تقتیری دا معروف دا مانا دا روح المانی احکام القرآن د جساس وی چې د معروف دا معنا ده چې علا قدر حال الرجل فی اعساره و یساره دا شیب موافق د حالت د سړی وی کاغل تنگ دست اینو کمزور بروڑی که آغا لاس کلوی نو بیا با خیستر روڑی او لا تکلف نفسن اللہ وصا تکلیف نشی ورکولی او نفس تا مگر پتاقت تای لا تزار والدتن ضرر بنشی رسول بچی تا مور تا بی ولدی ها پا بچی بانده لا تزار را والدتن بی ولدها ضرر بنشی رسولی دا تو زوار غیرو چشی دا معلوم اسی غم جوڑی گی نو دا دی مانا دا سن کی گی چی ولا تو زوار را ضرر بنرسی دا نه غائب شو ضرر بنرسی والدتن مور بی ولدها پا بچی بانده انو کت ماور ماور للماوردی مانا کئی اے لا تمنع الام من ارضائه اصرارا بالاب وهو قول الجمهور وهو قول جمهور المفسرين لا تزار والدة ضرر بنرسي مور لا تمنع الام مور بانکار نکئی من ارضائه دتی ور کولنا اصرارا بالاب دد پارچ ضرر پلار تو رسئی ولا مولود له او نو پلار ضرر رسی بی ولده پا دی بچی بانده مورتا دی با مورتا ضرر نرس سنگا این زعو الولد من امیه مور وی زتی ورکون دی زت کی راغلی دی وی نبورکن وعلال وارث مثل ذالکا او پا وارث بانده دقشان خبر دا سمانا اے علیه مثل ما علا والد طفل من الانفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الاضرار بها وهو قول الجمهور ابن كثير صفحه 284 جل اول کی وی چکم برداشت پلار کو اغه برداشت پا دا وارث چکم دے د طفل کای فین ارادہ فسوالن کی تر ارادہ وکړه د مور او پلار دواړو د جدا کولو د بچی د تینان ترادن پر ځامن ده سرا وتشاورن په مشوره سره نفلا جناح علیهما نشتا گناہ په دې دواړو دا انه قبل الحولین چې دا دو کال نمخ کې کټکې نو ټیکته دا کا ماهرین ته وایي چې کال نفس دې کټ شینو دا د پاره مفیدی دا او دو کالو پورې خو شریکون جایش ته نو کدی په مشوره کټ کوي د دو کالو نه مخکې نوم ټیک ده وای نه راتم ان تاسو تر دې اولاد کوم که تاسو اراده کوي چې خپل بچی له تی ور کوي د بلې ښځې په مشوره باندې چې د بچی تربیت بل چاته والا کوي نو فلا جناح علیکم په مشوره اذا سلمتم کلت ورکه تاسو ما اغا اوس پاره تاسو ما اغا ته تم چې ورکه تاسو په معروف په تر شری طریقه باندې حقوق ورکا مورتا او چې کومه تا ورکه بچی د تی د پاره دا غي ادر ورکه بس ټیک ده وتقوا الله ورکه ده الله نه والله علیم والم پیشی ان الله بما تعملون بصیر الله فعمل تاسو لګون کړي دیار لسم حکم دی عدت المتوفان ها زوجها دا کم خزی خاون چی وفات شی داغی عدت داغی عدت دی لس رو دی او سلور میاشت دی داغی عدت دی دا پا دی لس رو دو سلور میاشت کی دا کور نوزی یو او دا با حداد کی حداد مانا ترکی زینت بکی ترګه باندې تور ایران نکري دې باندې پورې کوي او ډول سنگار باندې کوي ذکر دې نه رفیق حیات جدا شوی دې دا وګ په غم کې ودا دا لسره دې سلور میاشتې تیرې ولذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا آکسان یتوفون منکم چې وفات شي تاسو نه وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا او پریک دی بی بیانے یتربسن بانفسهن دا بی بیانے با انتظار کئی پخپلو زانونو باندے اربا تاشرین و عشرا لس رو دیو سلور میاشت فیضا بلغنا جلہن نکل چورسی کی دی خپلنی اٹیتا لس رو دیو سلور میاشت پورشوی فلا جناح نشت گناہ علیکم پتاسو باندے فی ما فعلنا پا اغا بانده چی کئی داخده فی ان پسیننا دخپلو نفسنو بارکی بالمعروف موافق دا قانون شرعی یو خضر عدت تیر شو اوس هغه خپل نفس باندې څه کوي سمانه فی ما فعلنا فی انفسنا کوي په خپلو نفسونو بالمعروف من طیب خوشبو لګی و تزین ځان خښته کوي و نقلة من مسکن یو کور نه د پلار د خاوند د کور نه دی پلار کړه نتلیش خاوند دې مرد نتلیش یا دیم ادارا چی ان نکاح الحلال فی ما فعلنا ممن نکاح خدا دا خاون مرش عدت تیرش غواری دیم نکاح کن نمی من نکاح چی دا سکی دی جائز نو تپکی رکاوٹ مرادا فی ما فعلنا فی انفسنا بالمعروف این نکاح دا دوارا مانی انو کت ماوردی کلی دی والله بما تعملون خبير الله پا عمل تاسو خبردار دي اوس ورلسمه مساله ده مساله الخطبه وقت العده چې کله یو زنانه په عدت کړه نو تبع سره نکاح نکي نکاح په دوران د عدت کې دا ممنوع ده عدت دوران کې به نکاح نکي ولا جناح علیکم البته تعریف کولش تعریف سمان خپل مقصد باندې کا یو زنانه دا عدت کړه او استاد ای را درته یره کدی سره زمانی کا او شنو خبر نو خپل خبره په ستریکه پیغام ورولېګا چې مطالبه مني او دا سي اندازه مغه توشي چې دا سره ضرورت مند نو کراځي نو د عدت نه رستو بتا سره بیا نکاو کی ولا جناح علیکم نشت فتا سبانی گنا فی ما پائے کی عرستم بهی ستاسو رواندی کوئے پاغی سر من خطبت النساء د پیغام د بی بیانونا او اکنان تم پی انفسکم یا پا نفسونی کی پٹوئے چی که عدت تیر شید بدا دے سر نکاح کوما علم اللہ واللہ تفتر انکم ستذکرونہن چی تاسو بدی تدایا دوئے لکی کتا ارادہ کلی اللہ دن خبر دیں ولكن لا توعدوهن سرا لكن وعدي ورسره پټه مکوي چې بل څوک باندې کې ما په نکاح کې یعنی دم کې مو ورکوا ها الا ان تقولوا قولا معروفا كو يتاسونا نیکا چیرې بس زما ضرورت دی او کور بعدو مو یو نیکا خدمه پکار ده او په خپل پوښ ولا تعظم عقده النكاح تاسو قسم کوي په غټه د نکاح پا دوران دا عدت کی حتی یبلغ تردی چو رسی گی الکتاب و عدت اجلہونی تیخ پلتا ذکا پا دوران دا عدت کی نکان دخ وعلمو پیشی ان اللہ یقنا اللہ باتا یعلمو پیگی ما پی انفسکم پا آغی کے چستاسو پا آغی باندے چستاسو پا نفسونو کی دی فاہذرو یرو کی دا اللہ نوالمو پیشی ان اللہ غفور رحیم اللہ دے بخون کے محربان لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن دلتا دا آیت چې کوم دینو دیکی پین لسم امر ذکر کئی دا تدبیر دا منزل دا امورنا اغیط وی مسئلة الطلاق قبل الدخول مسئلة الطلاق مخکی دا دخولنا حقور تاتا یو سړی خزه نکاح وکړه یو سړی نکاح وکړه د خزه سره خزه د کور ته بوتله چې بویت لا بس ټول مهر په لازم شو صحیح ده یا خزه سړی نکاح وکړه او مهر یې مقرر کړ خزه غریبه چې وا د شپې چې دی نو ورته د لاټې کوشو مړه شو نو دی صورت کې د سړی ټول مهر کی ٹھیک ہے په سړی باندې ټول مهر دی خزه ته ټول مهر ورک ټول چې سنی کا کی شي دا پښتانه کو بل خبره کوي خزه مړه شو مونږ کرا بک اسرو لګي خپل تا کر سبق استر دی اخو دا هغه وکنه اخو دا هغه شو تبا نورم سور کیا چا کور دیلی کلی دی ابم ور لے گی آچا کالی دیلی کلی دی ابم ور لے گی یو دے که دا سی خبر او ما تاوی چی نا خود اپلار پا کور مدر منگ سلی دیلی دی نو منگوی چی کدم دے و غستا وکا نا او ته مړ شو نو لکه دم دې ستاو مړ به اوس د پلاری مہر کیږي ها چې نکاو شي ټول مہر ته قدم لشي هغه د هغه خدي کیږي ها دوه راته نیم مہر پکې اوس د خاون کیږي او نیم داغه د مور پلار کیږي ځکه بال بت نشته نه د پلار په کور مړ شو دارنګي کداغه دا خاون مړ شو خاون مړ شو نو دا د ټول مہر دا د حقدار دا ټول مہر او ورثه دا وراثت هم حقدار ٹھیک ہے کنه د ټول مہر او د وراثت های های های والناس عنها غافلون او خلق وای چې خو بس زدا دلته پات شو وغال ته مر شو خبره ختمه را کم دی ختمه نیم دا نه دا غتی کم دی سلوره مې صد جیدات د دی کیږي او چې کم مہر مقرر کړي دی لا غټول د دی کیږي او ټول د څه کیږي د دی مار بټول ور کوي او جیدات کې وسلوره مې سوال او چې کم خدا آغا نکاو شي مہر مقرر شي او د نکاح نه دغه نه مخکې مړه شي رخصتی نه نو نیم مہر به بیا ورکي دیتا او چې کومه ښځه د هغې نکاح وشي خو مہر یې نیم مقرر کړی بس مہر یې مقرر نه کړ او نکاح وکړه نو دغه صورت کې به که چېرته دا خاوند طلاق ورکړي نو قبل الدخول ها قبل الدخول بوتل یې نه ده او طلاق یې ورکړه که بوی اتله او طلاق یې ورکړه نو مہر یې مثل به ورکړه که بوی نه اتله او طلاق یې ورکړه نو بیا به جوړه جامې به ورکوي بیا به جوړه جامې دی آیت کې د دغه ذکر دی لا جناح علیکم دا آیات چې دی که نه نو دا لږ غوندې پیچیده دی او سره پیچیده شوی دی خو زه کوشش کوم چې تا ته اسانه ترجمه وکم لا جناح علیکم نشته گناه په تاسو ان طلقتم النساء که طلاق کې تاسو ښځې که تاسو ښځې طلاق کې که نه د ضرورت دپاره نو گناه نشته ما لم تمسوهن دا ما دلته چې دی دا مستریه دی او د مصدر کې معنا د وخت پرته وي نو معنا وقت عدم المس دا درویش بابا وای اے زمان عدم المس هکلتا دا مسکلینی او انکت وای دا او په معنا د وو سره دی او دا لم دلتا د مخک نه ماخوذ دی نو عبارت داس دی ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضه نشته ګنا پتاس که طلاق کې تاسو کده ما لم تمسوهن ها زمان عدم المس وفرض الفريضه په وخت د نمسکولو کې او په وخت د نمقررولو کې نو یعنی ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه معنا دا ده دا نو کتما وردی کړی دا آسان کړی دی نو دا عدم زمان المس و فرض الفریضه درویش بابا و او ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فریضه دا ان دا چې دی نو ان نوقد تم وردي ډېر خسته لګېدلی دی سره خ دی کې یو قید بل دی هغه داې چې زوج د حرااب قرآ کې وي دی پسې بهته و فتوللي خو هم نه ومتې او هم نه انتهلقته منې سا خې تاستلا کې د عدمې م او عدمې پره صورت کې نو تلاقې کې ومتې او هم نه جوړه جامې ورکي جوړه جامې کمی سو لنګ او لوپټه علی الموسی قدره په مالدار په داغه پاندازه وی او علی المقتر قدره په غریب په داغه پاندازه وی متان بالمعروف اجول دامه به موافق د قانون شرعی حق نار الموسنین ثابت دی په نکانو متع جوړه جامې وین تلقتمون نه من قبل ان تمسون نه کچر تاسو طلاق ورکی دیلا مخکې د جمانا وقد فرستم لهن فریضتن او تاسو مقرر کړي دي د پاره مهر په نصف ما فرستم نیم هغه چې تاسو مقرر کړي الا یعفون مگر دا چې دا خذ عفو کی چې زه د نیمم نالم او یعفو الذی یعفو کیا کس بیده عقدۃ النکاح چې په لاس تا کې غټه د نکاح دا مهر ورکړي اوس نیم مهر خاون ته واپر پسکول دي خو خاون وایي زه د غنیم مرا کوانی ممستاشو وان تافو اقرب للتقوى او دا چې تاسو عفو کی دا ډیره قریب را تقوا تا ولا تنسوا الفضل بینکم میرا بانی په خپل مانس کې تاسو یو ګونه تعلق پات شوی دی هغه میرا د نکاح او رشتہ پات شوی دا میرا ان الله یقین الله بتا بما تعملون بصیر فامر تاسو خبردار دی د کور په کارونو کې پریشانو د پاره یو شپاله سمکار هغه د حفاظت د منځونو د کم کور افراد ته حفاظت د منځونو کوي د دې پریشانې به کمیږي کور کې به خیر او برکتی خدا غواړي عقیده او عقیده غواړي دا عقیده غواړي او دا یقین غواړي ها م بیا به دې سره د کور مسائل منځونو سره باوريږي یو بډا وا نسوی اسپتال تراوستا آقا با دا کٹ نگان گردو سا دیماغی پرخی زه دا دیر وقت شد دا قبا دیر شکالان با زیاد کی زه پا اسپتال کی داخل هم می آقا طول شپا پا ماسخوتن نرستی و بس آقا یو بوده و سا نور دا اسپتال دا مریضان و کسان و سا ناغی با نیوه دا بدان گردو پیشمنی وقت پوری هغه دقه کبڑی دستن و سرا دویسا خستن و دویسا سی کسو چی دا اسپتالونو کی خسیر تا چی کم اسپتالی گا نا آغی که دونه پرسانم نیم پا موقع خو ڈاکتران نو خو چی ریو استن و صدقه مغی و لکڑو پیشمنی پوری دقه الک چی دینو بزان غرزو و نور و سر سوکنو بوده مور و سر یو بوډا سړی و دی بوډا ته وای او یا به دلاله شپ پښمنه دی یو دروازه کا توکا چې الله نه را بچی خکیو الله ته فریاد وکړه یو بس کې کنه بابا را د منځونو خبرې نه دی را منځونه خبره ما وای دا څه که ته پازاب کړی چې تا دا دوه روانه خبره لکه کنه چې ته دغه دا الله تعالی رجوع الله ډیر غیرتی بچا هذا لپسات کې نتیجه بدلی فساد کې نتیجه یو ماشوم رزلټ یو هسپتال کې نه غدغه وته وي هغه کمپیوټران نیکان غونتی وته وي رزلټ دغه ټیسټ دی دا د موز وخت منځو ک الله ته پریادو ک چې الله دغه صفا کی الله نه لمانځل چې رزلټ راغی ماشوم دې دغه طرف هوا پیخور طرف ها مردان که اغا ڈاکٹر طارق سیب دا گورا تا تا منگوی چه منزل الاشا منزو که اللہ تا جڑا پریاد آغا لوی ذات تی کن دی نصده فیکون کن دا صرف یو باچاری چه اغا کن فیکون دینا صرف یو صرف ور صرف یو اوستاد عزت مسئلہ پا لکس سات کی پا ذلت بلدولیشی اللہ دیم چه اوستاد اوستاد ذلت مسئلہ پا یو آن کی پا عزت بدلو لیش اوستا فقر پا یو آن کی پا مالدارے بدلو لیش اوستا سینہ پا یو آن کی علم نافع تکولا ہو لیش عقیدہ اوستا آداب اختیار وی کن فیکون ذاتا زما سینہ تکم دے پا یو آن کی خپل دین تکولا ہو لیش تو گورا کنا دا بند ذہن بدا سے کولو شی چی تماشی بکی نو دا منذر الحافظ علی الصلوات عبادتو که ده منزون و صلات الوستا او ده منز منزنی ده منز منزنی نه جمهور و قول داره چی منز ده ما دیگر مراد ده اصیقو تقریبا 35 پوری اقوال دی پده که خود داره چی ده نه منز ده ما دیگر مراد ده داره چی ده وقومو لله قانتین ادرگه اللہ تا قانتین ده قانتینم سو تقریبا گنه معنی ان نکت کئی و قانتین من طائعین قانتین من عاجزین قانتین من تابعین تابدار ادرگی فین خفتم کچر تیرگی تاسو ده دشمن نفسولو رجال فرجال من فسولو رجالن درویش ہوئی فسولو رجالن یا فحافظو علیہا رجالن نو تاسو افادتو که ده منزنو کڑے ہو کر چلتے چلتے نئی رجالن منا پیادا بزمکو درے گئی او رکبانن یا پا سورلے باندے کڑے ہو کر یا سواری پر چلتے چلتے جائز نہیں معرفی دریسی وئی فیضا من تم کلت تاسو پا من شوی فذکر اللہ یاد کی اللہ لرکما علمکم سنگ چی تاس تا اخو دا ما غلم تا کونو تالمون چی تاسن پیده داو اللہ سم عمر دا احسان مال متوفان ها زوجا دا کمی خزی چی خاون مرده اگه سر احسانو کئی والذین یتوفون منکو ما کسان چی وفا چی تاسنا ویدرون آزوادن پریدی بی بیانی وصیتا لازواجهم دا وصیت مفعول مطلق یوصونا وصیتا یوصی یا یوصونا وصیتا دا جمله خبر دا والذین دا والذین توفونا سلم وصول مبتدا وصیتا لازواجهم وصیت کیدی وصیت د خپل بی بیانو لپاره متان ال الحول دا متان چې دا مفعول مطلق دی یمتعوهن متان ال الحول دوی به پیدا ور کیدی خدته تر کالا دا حکم استحبابی دی یا دا حکم اول کې او بیا منسوخ شوی دی دا مفعول مطلق یا دا بدل دی د وصیت نا وصیتن وصیت یا وصیت څه شه دی حکم دی حکم څه شه دی متان ال الحول یعنی یو کال پیدا ور کولی غیر احراج پدا تعال کی صدا بنیستی کیږي د کور د خاون نا پین خرج نا که چرته دا وته پلا جنا علیکم نشته ګنا پتا سپی ما پالنا طالبان کی کیدا فی انپسین نا پخپلو نفسونو که می معروف داغی دغا تیر پخپلو نفسونو بانی کئی دا می معروف دستخ کارنا والله والله پاک چیدی عزیزن غالب دی حکیم حکمت والا دی فی ما فعلنا خبر تیرش زینت کئی ٹکتا نکابل کئی نو ٹکتا غس اتلا سم نمبر حکم احسان ما جمیع المطلقاتی طول و طلاق و شوق و سرا احسان بکار دی دا جوڑے جامو دا جوڑا جامے دیوی خد دا پارا واجب دی او دا نور دا پارا دا مستحب دی چی جوڑا جامے دا والا ورکی او دا دا دا اصول دی چی روانے بدا سے نا چی بلکل ختم کی اچیا سر دا سے مرواناو مسلمان سر چی بلکل بیکاٹ راش تک ده او سڑه ده او غصه رسته لگی نه نو داگه که فرق راشی خوروانه و ما دشمنه تا خبره ما بوزه ابن جوزی رحمت الله علیه وی سوید الخاطر کتاب که زما ده طول عمر یو تدریبه دکا اغا داره چه اچا سر مروانه و اچا سر مروانه و ستابا یو داسی زلی تا ضرورت راشی خطکار بتا تتنوشی چه تبه پا اسم نیسا ده روانه که دمانه داسه شده پیده نو بعد وقت که با دیغت ضرورت راشی انسان دیر کمزوری سیز دی اسباب تحت نو داسه مکو کلی تور چاسر روانه وما دشمنی مجوله ولی المطلقات او د پارا د طلاق شو خذو متاعن بالمعروف جوړه جامې دي موافق د قانون شرعي حقا على المتقين ثابت دي په متقينو باندې دا مستحب كذلك يبين الله دارنګ بيان يلا لكم تاستاياتي نشانات تا قدرت الله لكم تاقلون دې د پارا تا سوچ کوي سبحان الله يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا الله ترزش يا الله دین د ټول ټول پریشانه ختم کی آینده کې د پریشانو نو سات یا الله زموږ حاجتونه دا موږ له خپل د غیب د خزانو نو راکی یا الله پر دې را باندې واچې په دواله جهان یا الله د طالبان رونه چې دن تراغلي ډېر فائدہ ورته ورکی سینیا کولوکی او کم خلق د دې خدمت کوي یا الله ته هغه له دنیا آخرت کې بدله ورکی یا الله دا مدرسه دې دا تعمیر باندې علم باندې عمل باندې آباد کړي یا الله زموږ د ټول د پاره او د امت د پاره ټول د پاره د خیر ذریعہ وګرځي دنیا او د آخرت یا الله دې د ټول آخرت خاتمه په ایمان سره